Sit van der Linde met het NOS-journaal. De uitvoer van Oekraïens graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Enkele uren geleden verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïense graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Bosbranden in Griekenland leiden tot de evacuatie van duizenden mensen. Het zijn inwoners van kustplaatsen in de buurt van Athene en kinderen die in de regio op zomerkamp waren. Zeker één brand zou zijn aangestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. Landen rond de Middellandse Zee kampen met temperaturen boven de 40 graden. Ook noordelijker in Europa is het soms erg warm. De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUMC gaat vanaf volgende week 's avonds en 's nachts dicht. Volgens de omroep AT5 is er te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. In ziekenhuizen in Meppel en Zoetermeer zijn eerder ook dit soort maatregelen genomen. Het VUMC was al van plan om de spoedeisende afdeling volgend jaar helemaal te sluiten. En patiënten moeten dan altijd naar het AMC. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft een nieuw record op haar naam geschreven. Ze is de eerste vrouwelijke artiest ooit met 12 nummer 1 albums in de hitlijst Billboard 200. Met dat record verslaat ze Barbara Streisand, die 11 nummer 1 albums heeft. Op Swift's laatste album, Speak Now, Taylor's Version, staat opnieuw uitgebrachte muziek. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht. Morgen veel zon, het wordt 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen aan zee en in het noorden is het enkele graden minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 18 juli. Mijn naam is Ruben van Haften en fijn dat je erbij bent. Dit is de nacht van BNN VARA. Deze week staat het geloof centraal, want hoewel het geloof in Nederland lijkt af te nemen, lijkt de krimpende groep steeds conservatiever te worden. Is dit ook echt zo en wat zijn hier de gevolgen van? Dat hoor je allemaal zometeen. En daarnaast laat ik natuurlijk ook weer de beste fragmenten horen van onze zender. Is redacteur Maud Kuipers langsgegaan bij een vrouwenklooster in Etten-Leur en staat er weer een nachtkraker voor je klaar om kans te maken op zo'n heerlijke chocoladereep? De nacht van BNN VARA. Op Amazon Prime Video staat de nieuwe documentaire Shiny Happy People, Duggar Happy Family Secrets online. Een documentaire die de donkere achtergrond laat zien van een fundamentalistische familie in de Verenigde Staten met wel 19 kinderen. TLC created a PR show for Gothard's teachings. You've probably heard of the Duggar family. Everyone knew who the family was. We were part of IBLP as early as I can remember. The biggest feature of Will Gothard's teachings is authority. Kids obey the parents, wives obey their husbands. Everyone obeys Bill Gothard. Gothard turned every father into a cult leader and every home into an island. I first read The Handmaid's Tale in college. I was like, this is my life. Homeschooling is kind of the linchpin of this whole project. The kids were not being well educated. Instead of learning math, you're learning slut shaming. The Institute raises little predators. Hier in Nederland lijkt het geloof flink af te nemen. Volgens cijfers van het CBS zijn nog maar 4 op de 10 mensen religieus. Maar aan de andere kant lijkt het alsof het geloof aan het veranderen is. Men lijkt conservatiever te worden, heeft zogezegd ouderwetsere visie op het leven en laten ook via moderne media flink van zich horen. Maar hoe heeft onze blik op religie zich in de laatste jaren ontwikkeld? Daarover ga ik in gesprek met docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en theoloog David Bos. David, welkom. Dankjewel. Ja, je bent een echt nachtmens, hè, om even te beginnen. Ja, hoe komt inderdaad. Dat? Ja, het kost me geen enkele moeite om zo lang op te blijven. Ja, waar ligt dat dan? Ik weet het niet, het zal een soort bioritme zijn, denk ik. Ja. Of training natuurlijk, hè. Dat helpt ook wellicht. Ja, dus je bent ook zelf gewoon vaak tot laat wakker, zeg maar. Ja, nee, zeker, zeker. Slechte gewoonte, maar toch. Ja. We gaan het hebben over het geloof. Wat is jouw eigen connectie met het geloof eigenlijk? Met het christendom in dit geval? Nou, ik ben christelijk opgevoed. Mm-hmm. En ik heb theologie gestudeerd, zoals je al hebt vermeld. Ik noem mezelf meestal geen theoloog. Want dat is echt niet wat mijn specialisatie was. Nee. Ik heb heel weinig over bijbelwetenschap gedaan. Bijvoorbeeld heb ik maar 2 jaar gehad, die vakken. Dus ik heb meer gericht op de analyse van religie als een cultureel, maatschappelijk, politiek verschijnsel. Ja. En dan vaak ook vanuit een historisch perspectief. Ja, want een niet-christen die theologie studeert, dat is wel bijzonder, hè? Dat gebeurt niet zoveel. Je kunt ook als moslim of als jood kun je natuurlijk ook heel goed theologie studeren. Zeker. Of als atheïst. Maar ik studeerde het in een tijd dat er nog geen aparte studierichting religiewetenschap of godsdienstwetenschap bestond. Maar dat is in feite wel wat ik heb gedaan. Ja, en wat maakt dan die studies nu anders dan toen? Nu wel die aparte takker is? Ja, nou, het is ten dele minder. Dus het gaat minder over de Bijbel bijvoorbeeld. Dat krijg je dan niet als je religiewetenschap studeert. Wat ik wel heb geleerd. Dus er kan nog Hebreeuws en Grieks voor gedaan. En het gaat dan veel meer dus over religie als verschijnsel. Dus ook meer vanuit een cultureel antropologisch perspectief bijvoorbeeld. Ja. Of psychologisch, ja. Noem het maar op. Ja, want jij zei net ook al, jij kijkt ook zelf naar religie als verschijnsel. Ja. Wat vind je daar zo interessant aan? Ja, het is een verschijnsel. Het is een hardnekkig verschijnsel, zou je kunnen zeggen. Dat is in de sociologie, dus het vak wat ik tegenwoordig geef. Daar was het al zo dat in de vroege 19e eeuw al werd voorspeld dat religie zou verdwijnen. Het idee was van de eerste generatie sociologen, naamate samenlevingen zich moderniseren, zul je zien dat wetenschap en techniek een steeds dominantere rol gaan spelen. En dat religie langzamerhand zal ineenstorten. En dat is toch niet helemaal uitgekomen. Waarom wordt dat al zo lang voorspeld? Toch ook vanuit het idee dat wetenschap, en daar waren het was natuurlijk rond 1800 heel erg vol van, want daar zagen ze allerlei vooruitgang in, dat een veel vastere grond was om op te bouwen dan religie. En het idee was van ja, religie, dat is dat zijn sprookjes. En dat zijn vaak ook onderdrukkende sprookjes, vond men ook heel sterk in die tijd. Het was natuurlijk in een tijd dat de kerk nog een tamelijk machtige institutie was. Maar toen al een beetje begon zijn greep op de mensen te verliezen. En ze voorspelden, ja, dat zal wel nog steeds harder doorgaan. En daar leek het ook heel lang op, hoor. Als je dan zo keek in de loop van de 19e en groot deel van de 20e eeuw, dan zie je ook wel dat religieuze instituties, hè, zoals wij dan zeggen, zoals kerken, dat die net wel een stuk minder machtig werden. Dat religie een veel minder prominente rol begon te spelen in het maatschappelijk leven. Ja, en dat blijkt ook nu, hè, want CBS kwam vorig jaar met cijfers naar buiten, dat Nederland dus steeds minder religieus wordt. Ongeveer 4 op de 10 mensen. Vooral de katholieken en gereformeerden nemen af in ons land. Hoe kan dat volgens jou? Nou, kijk, katholieken waren er eigenlijk een beetje laat bij. Onder katholieken begon die ontkerkelijking veel later dan onder protestanten. En dat had onder andere te maken met het feit dat je onder katholieken een hoog geboortetal had. Dus katholieken hadden grote gezinnen. Dus daarmee hou je jezelf nog flink in stand. En katholieken waren natuurlijk eeuwenlang in Nederland een soort onderdrukte minderheid geweest. Dus die hadden ook een soort mentaliteit van, nou, nu zijn wij aan de buurt. Hè? Nu krijgen wij eindelijk de ruimte om ons te ontplooien en om te laten zien wie we zijn. Een echte katholiek te worden? Of? Ja, echt als liek. En ook hun stempel te zetten op de Nederlandse samenleving. Ja. Dus dat was ook wel kenmerkend, hoor. Dat in zo rond 1950, toen werden katholieken ook hier in Nederland door sommigen gezien als een soort bedreiging. He, die zeiden van ja, die katholieken die gaan de boel overnemen. En die gaan de samenleving helemaal naar hun hand zetten. Ja, en in de jaren 70 zegt dan het Vaticaan, tot hier niet verder. Nou, dan sla je er even een stap over. Want katholieken zijn dan eigenlijk inderdaad heel erg succesvol in hun emancipatie. Ja. Katholieken stemmen allemaal op de katholieke partij. En ze zijn allemaal lid van de KRO. En ze gaan allemaal naar katholieke scholen. Maar op een gegeven moment zie je dat daar een soort verzadiging optreedt. En dat veel katholieken, dan vooral intellectuelen, die gaan dan zeggen van ja, is dit eigenlijk wel de goede weg? Want we hebben wel steeds meer macht gekregen, maar eigenlijk zijn we een beetje afgedwaald van wat idee van wat nou eigenlijk geloof is. En wat spiritualiteit is bijvoorbeeld, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. We hebben een heel machtig blok, een heel machtige zuil opgebouwd in Nederland. Maar wat nou kerk is of gelovig zijn is, dat zijn we eigenlijk helemaal daarmee kwijtgeraakt. Dus die beginnen dan zo in de loop van de jaren 60 dan radicaal te herzien wat katholiek zijn, wat christen zijn, wat gelovig zijn betekent. Ja, en hoe proberen ze dat dan weer naar hun hand te zetten? Nou ja, door eigenlijk een veel democratischer vorm van kerk zijn. En dus ook veel minder aan de leiband te lopen van het Vaticaan. Maar ook echt ook een Nederlandse vorm van kerk zijn te ontwikkelen. Het is ook veel meer in moderne taal. Iemand als Huub Oosterhuis bijvoorbeeld, hè, die onlangs is overleden. Ja. Die past heel sterk in die beweging van nieuwe woorden vinden voor dat oude verhaal. En dat zijn ook woorden die ja niet meer alleen maar te maken hebben met dogma's, maar het zoeken naar de zin van het leven, zeg maar. En wat maakt dat dan de Nederlandse vorm van geloof, zoals je dat noemt? Ik denk omdat het sloot heel goed aan bij een algemene tendens in die jaren. Het was natuurlijk de jaren van Provo, van hippie, van democratisering, van vrouwenemancipatie, homo-emancipatie die opkwam. En daar paste eigenlijk die katholieke beweging ook in. Van ja, je losrukken van die vastgeroeste structuren. En kijken hoe je opnieuw een weg kunt vinden met je traditie. Ja, en je zei het al, het Vaticaan die zou op een gegeven moment, wij gaan toch weer het heft in onze eigen hand nemen. Precies. En daarom kwam de paus in 1985 naar Nederland. Ja. Dat werd een fiasco, maar we hebben er wel dit pareltje aan overgehouden. Mijn naam is Popiopi. Het Popiopi-lied. Wat ging er fout in 1985? Nou, eigenlijk wat er al fout begon te gaan in 1970... dan zie je dat de eerste conservatieve bisschoppen worden benoemd door het Vaticaan. Mm-hmm. En van het Vaticaan ziet dan met ledenogen aan dat die Nederlandse katholieken steeds progressiever worden. En dan zelfs beginnen te pleiten voor afschaffing van het priestercelibaat. En wat sommige katholieken betreft zouden er ook vrouwelijke priesters moeten worden benoemd. Ja. Dus het Vaticaan zegt dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Te modern. Te veel te modern, ja. Dit kan niet. Dus worden dan Simonus en Gijze, twee conservatieve bisschoppen, geparachuteerd om een beetje een soort einde te maken aan die Hollandse revolutie. Dat leidt dus tot een conflict tussen Nederland en Rome, zeg maar. En de laatste echo daarvan hoor dan nog in 1985 met dat pausbezoek. Dat in heel veel landen was die paus van toen, dat was dus paus Johannes Paulus II, de Poolse paus, was hij al op bezoek geweest. En overal was hij met open armen ontvangen, overal kuste hij de grond en werd hij binnengehaald als Sinterklaas, zal ik maar zeggen. Ja. Maar in Nederland bleven de straten leeg. Heel veel mensen zeiden van, wat komt die man hier doen? Die komt ons hier de les lezen, daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, wat toch best wel gek is voor een gelovig land. En ook dat dit bijvoorbeeld een grote hit werd. Ja, zeker. Ja, een gelovig land, maar ook altijd een land met een grote mond. Ja. Dat is, daar zijn Nederlanders ook al eeuwenlang beroemd of berucht om. Ja, en dit nummer laat inderdaad duidelijk zien hoe wij toen in Nederland over religie dachten. Toch is het CDA en ook in die tijd ontzettend lang de grootste geweest. Ja. Hoe kan dat dan? Ja. Nou ja, dat is ook een beetje een soort uitloper van het succes van katholieken onder andere. Van die katholieke verzuiling. Alle katholieken stemden decennia lang op de katholieke partij en later op het CDA. Ja. Want gereformeerden stemden ook altijd dan op de ARP bijvoorbeeld zo niet. Op ze deden gewoon wat ze gewend waren eigenlijk. Ja, en wat nou ook niet en waar ze ook voor stonden. Ook het idee hadden van dit is een partij die komt op voor onze idealen van hoe wij vinden dat die samenleving ingericht moet worden. Dus dit is natuurlijk een enorm succes inderdaad. Ja. Jarenlang voor de KVP. Dat is de Katholieke Volkspartij en later voor het CDA. Ja, maar nu is eigenlijk een C in je naam een beetje een... oh, dat is een groep waar ik niet bij wil horen. Voor sommigen. Ja. Ja. Nee, kijk, ten dele is natuurlijk het CDA ook ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Het is natuurlijk ook een partij die ook zoveel macht heeft gehad dat op een gegeven moment mensen daar helemaal zat waren. En dat ook een soort opluchting was toen er eindelijk een keer een kabinet kwam zonder het CDA erin. Dat was dan met Paars. En nu is er natuurlijk bar weinig overgebleven van het CDA. Ja, en hoe kan dan een SGP, wat eigenlijk nog een stapje verder is dan het CDA is... Stukken. Hoe kan die dan nog bestaan? Ja, het SGP dat steunt op een heel duidelijk, een heel scherp omlijnde groep. Dat steunt echt op de Bible Belt, kun je zeggen. Ja, en hun kinderen. En hun kinderen, hun vele kinderen vaak. Dus dat zijn mensen die heel duidelijk idee hebben van waar het naartoe moet. Hoe je moet geloven. En ook waar het naartoe moet met de wereld. En dat is een heel constante factor. Die hebben altijd iets van 3 zetels in de Kamer. Ja, en dat gaat ook altijd zo blijven waarschijnlijk. Nou, altijd weet ik niet. Maar dat zal wel nog wel een heel aantal jaren of decennia zal dat nog wel doorgaan. Ja, want hoe zou je nu de rol van religie in onze samenleving willen omschrijven? Daar vraag je me wat. Dat is een gemengd beeld. Je ziet natuurlijk dat kerken zijn veel minder prominent, zijn veel minder machtig dan ze vroeger waren. Ja. Christelijke politieke partijen zijn ook veel minder machtig dan ze waren. Maar het is natuurlijk niet afwezig. Hè? Dat wil nog niet zeggen dat het het einde is van religie. Laat staan het einde van... Of zelfs maar het einde van het christendom. En dit land is natuurlijk enorm gestempeld door het christendom. Ja. Eeuwenlang christendom. Maar het is niet altijd christelijk geweest, Nederland. Nee, maar dat is natuurlijk wel weer zo lang. Ja. Dat is 2000 jaar geleden of zo. Nou nee, ietsje korter. 1400 jaar christendom. Dat zet wel een stempel op het land. En je ziet het ook bijvoorbeeld heel veel mensen. De meerderheid van de Nederlandse bevolking hoort niet meer tot de kerk. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk wel een kerstboom met kerst. Ja. En ze vinden kerst toch heel belangrijk. En dan misschien niet omdat Jezus is geboren. Hè, maar wel omdat het feest is van, van vrede of van familie en van verzoening. En zulke soort algemenere noties die dan meespelen. Ja, dus het feit dat we nog die christelijke feestdagen hebben laat wel zien dat het nog een rol heeft. Bijvoorbeeld, en je kunt zelfs aan Sinterklaas denken. Hè? Sinterklaas is natuurlijk, we vinden het niet echt een heilige. Maar als er natuurlijk een beetje wordt gemorreld aan de tradities van Sinterklaas, als er geen raspiet meer moet komen, en dan worden sommige mensen zo boos daarover, dat je merkt, dat is toch haast alsof er iets heiligs wordt aangetast. Ja, en hoe bepalen we dan wat wel en wat niet heilig is? Nou ja, dat is niet één iemand die dat bepaalt, maar dat is natuurlijk voortdurend een gevecht. Van waar ligt de grens tussen wat religie is en wat seculier is. Hè? Wat het tegendeel is van religieus. Daar worden natuurlijk voortdurend gevechten over geleverd. Ja. Te meer omdat het natuurlijk tegenwoordig niet alleen maar gaat over christendom. Maar dat het ook gaat met name dan over islam. He, daar vinden misschien wel de grootste gevechten over plaats. En wat voor gevechten bedoel je dan? Nou, gevechten bijvoorbeeld zoals Wilders. He, die zegt van de islam is helemaal geen religie. De islam, zegt Wilders, is een politieke ideologie. En die moet eigenlijk verboden worden. He, en ook de Koran moet verboden worden. En er mogen geen moskees meer worden gebouwd. En er moet ook geen oproep tot gebed meer klinken vanaf de minaretten. Waarom lijken we dan feller op de islam dan dat we op het christendom zijn? Terwijl natuurlijk allebei geloven zijn met een eigen set regels, om het even zo te noemen. Ja, ja. Nou ja, islam heeft dan een slechtere reputatie. Mm-hmm. Dat heeft ten dele te maken met jihadisme. Maar ik denk ook wel eens dat het soms wat te maken heeft met het feit dat juist doordat religie zo snel is verdwenen, ook uit provincies als Limburg, Brabant en Limburg, waar bijvoorbeeld de PVV grote aanhang heeft, ja, dat juist daarom misschien wel islam als een grotere bedreiging wordt gezien. Ja, want en hoe verhoudt Nederland zich dan religieus gezien tot andere landen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar Oost-Europa, ja, daar is het geloof nog steeds alles, heb ik soms het idee. Ja, in Polen bijvoorbeeld, ja, hè, dat is super, nog steeds super katholiek. Oekraïne ook, ja. Ja, precies. Of Italië, ja. Dat speelt een hele, hele duidelijke rol. Maar in andere landen zie je het ook wel. Spanje is dat al minder het geval. Ten dele omdat in Spanje ten tijde van het fascisme onder Franco de kerk aan de verkeerde kant stond. Dus die heeft daar veel van zijn krediet verspeeld. En Nederland is niet het allerseculierste land in Europa. Dat denken wij soms wel eens, ja, als Nederlanders. Dat zou ik ook denken. Ja, nee, wat is dat dan wel? Estland is nog een stuk seculierder. Tsjechië, super seculier. En kijk, je moet niet alleen maar kijken van hoeveel aanhang heeft de kerk. Hè, maar als je het over religie hebt, moet je natuurlijk breder kijken. Hoeveel mensen geloven in God of geloven in iets van een hogere macht? Maar dat is al vaag, hè? Want ik hoor ook vaak wel mensen zeggen, ja, ik ben niet religieus, maar wel spiritueel. Ja, nee, precies. Denk, ja, maar wat precies betekent dat nou? Ja, ja. Nou ja, dat kan van alles betekenen. Ja. Maar dat is misschien wel de vorm waarin religie overleeft. Ja, dus die 4 op de 10 waar we het net over hadden, die nog gelovig is, kan eigenlijk nog lager zijn. Nee, het is meer dan dat. Als je zegt van hoeveel mensen zijn religieus, ja, dan is dat aanzienlijk meer dan dat. Maar iets van 30% van de Nederlandse bevolking is echt atheïst. Ja. Dus in de zin van, ik geloof niet dat er iets is. Ook niet een hogere macht of iets dergelijks. Ja, en dat ben ik zelf ook. Maar waar komt dan die trend vandaan dat meer is geworden? Welke trend bedoel je? Dat er nu meer atheïsten zijn dan pak een beet 20 jaar geleden? Ik denk dat dat ten dele te maken heeft dat sommige mensen hun buik vol hebben van de kerk. Dat mensen een heel negatief beeld hebben van de kerk. Wat heel sterk een rol speelt vooral is denk ik dan het seksueel misbruik in de kerk. Dat heeft natuurlijk vooral de katholieke kerk een heel slechte reputatie bezorgd. Ja. Maar ook, ja, dat is misschien oneerlijk, maar ook ook andere kerken. Ja, maar dat is dan wel snel gegaan, want zo lang is dat nog niet bekend. Ik denk een jaar of 10, 15? Ja, 20 ongeveer. Ja, ja, precies. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk langzamerhand geëscaleerd. Hè, dat die kennis daarover is toegenomen. Ja, de irritatie daarover ook is gegroeid. En de irritatie, moet ik wat zeggen, de verontwaardiging daarover. Ja. En die is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Is door zoiets ook de houding van gelovigen zelf veranderd? Door over het seksueel misbruik? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ten dele, denk ik, ja, ten dele. Ik denk wel dat je ziet dat er een sterke besef is dat de kerk of dat kerken ook hele grote fouten hebben gemaakt. En niet alleen wat betreft seksueel misbruik, maar ook bijvoorbeeld slavernij. Dat is ook recentelijk inderdaad dat Nederlandse kerken ook een soort schuldbekentenis hebben uitgesproken. Dus hij denkt van, wij hebben door onze, doordat wij het delen van het geloof wat we hebben verkondigd, en dat heeft een soort rechtvaardiging geboden voor slavernij. Ja. Of voor antisemitisme bijvoorbeeld. Ja, en dat beginnen mensen steeds meer in te zien. Ja. Ja, ja. Maar ik herinner me ook wel, toen dat seksueel misbruik bekend werd, dat er echt interviews waren met katholieke mensen die zeiden dat ze de vraag kregen, wat vindt u ervan? En dat eigenlijk een antwoord was, ik vind het heel jammer voor de kerk dat het nu bekend is. Ja, precies. Ja, dat is bijna dat ze dan zeggen, de kerk is voor mij belangrijker dan het lot van de mensen. Ja, hoe zit dat dan? Ja, ja, nee, dat zijn echt de diehards natuurlijk. De diehard gelovigen. Die dan gaat echt alles voor het... alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het instituut. Ja, Ja. Maar goed, kijk, seksueel misbruik, dat is natuurlijk een belangrijk... En natuurlijk een groot schandaal geweest. Ik vind wel, je moet het wel in perspectief zien. Hey, de kerk is nu niet de enige plaats waar seksueel misbruik plaatsvindt. Ja. De laatste jaren word ik veel meer bekend over seksueel misbruik in de topsport, bijvoorbeeld. Overal waar mensen macht hebben, vindt seksueel misbruik plaats. Ja, maar die kerk had veel macht. Die had hartstikke veel macht, ja. En inderdaad, wat een, duidelijk een rol speelde, is natuurlijk het idee dat de kerk zo heilig was dat je er niks negatiefs over mocht zeggen. Ja, en dat mag nu wel, dus dat de mensen eigenlijk des te harder. Dus eigenlijk is het toch, in zekere zin is het een goed teken dat ook zulke verhalen boven tafel komen. Dat komt dankzij het feit dat de kerk ook dat aureool van heiligheid is verloren. Ja, we praten hier zo meteen over verder. Ook over die daar het gelovigen waar het net over had. Eerst muziek, want onze gasten zijn ook altijd de DJ. Je wilde graag Bronski Beat horen met It Ain't Necessarily So. Waarom die? Het is een waar ik zelf erg dol op was in de jaren 80 als jonge homo in Groningen. Bronski, wat was enorm populair toen in de gay scene. En het is een mooi lied, wat eigenlijk in zekere zin ook een gelovig lied is. Het is geloof en ongeloof. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, docent sociologie David Bos? Bel dan 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. natuurlijk. Bronski Beat op NPO Radio 1 met It Ain't Necessarily So. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over de rol van religie die steeds meer lijkt te veranderen. En daarover ben ik in gesprek met docent sociologie en religiehistoricus David Bos. Heb je vragen? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel 0800-1121. Ja, we hebben het vandaag ook over fundamentalisme, David. En dat is een woord dat mensen eigenlijk meteen vaak denken aan terrorisme of in ieder geval hele heftige gelovigen. Dat klopt niet helemaal, hè? Wat is het precies? Nee, nou kijk, fundamentalisme is een beetje een scheldwoord. Ja. Een auteur op dit terrein, van wie ik een boek heb gelezen, die noemt het F-word. Oh. Dan weet je wel wat je... Nou, maar een ander, niet het vierletterige F-word, maar een ander F-word. Nee, maar het is een beetje een scheldwoord. Het heeft een hele lange geschiedenis. Het komt eigenlijk uit het begin van de 20e eeuw, toen er in Amerika een soort conflict ontstond tussen, zeg maar, vrijzinnige en orthodoxe protestanten. Het was een tijd van ook dat moderne wetenschap meer ruimte kreeg aan universiteiten. En dat was dan kun je natuurlijk denken aan Darwin. Maar ook aan visies op het ontstaan van de Bijbel. En sommige orthodoxe protestanten die zeiden van, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Die vrijzinnigen beginnen aan alles te morrelen. En wij moeten nu eventjes goed de puntjes op de i zetten. En we moeten even een lijn trekken van wat nou echt het fundament is van het christelijk geloof. Bijvoorbeeld dat Jezus de Zoon van God is. Beetje de basis. De basis is inderdaad. En als je dat niet gelooft, dan ben je geen christen meer. Dan hoor je echt niet bij. Dan heb je niks te zoeken in de kerk. Nee. Waarom zijn er dan toch zoveel verschillende stromingen? Nou ja, dat konden ze wel accepteren. Dat vonden ze op zichzelf wel goed. Maar ze zeiden van, het is ook prima dat er verschillende kerken zijn, verschillende smaken zijn. Maar deze basis, daar moet je het over eens zijn. En dus ook geen Darwin. De aarde is gewoon in 6 dagen geschapen en daarmee basta. En daarmee proberen ze als het ware die tij van die opkomende wetenschap tegen te houden. En te voorkomen dat die meer een stempel zouden zetten op de universiteiten. Ja, want dat was echt een beetje de vijand, toch? Wetenschap. Ja, nou, een grote bedreiging voor hen. En dus dan zie je ook in 1925 is dat volgens mij. Dan is er een jonge leraar in Tennessee. Hè, zo'n zuidelijke staat. En die heeft het dan gewaagd om dan op een openbare school, openbare middelbare school, om dan over Darwin onderwijs te gaan geven. Dus over het ontstaan van de mensen onder andere. En die man die komt in problemen, want er is dan in Tennessee is er een wet die dat verbiedt. Dus er komt een rechtszaak. En dan denken die fundamentalisten nou, dit is nu ons eindelijk een gelegenheid voor ons om eens te laten zien waar wij voor staan. En om eens eindelijk op te komen voor het ware geloof. Ja. Maar dat proces, dat de bijnaam monkey trial, dus het apenproces krijgt, dat wordt in feite een grote afgang voor die fundamentalisten. He, want die komen daarmee te boek te staan als een soort onwetenschappelijke hillbillies. Die totaal geen idee hebben van biologie of van geologie. Ja. Dus dat lijkt dan eigenlijk de totale afgang voor de fundamentalisten. Die trekken zich dan terug. Hè, en die zeggen van ja, oké, dan geef het maar op. Dan geven we de universiteiten maar op. En dan trekken we ons maar terug in onze eigen bijbelscholen. En dan laten we ook maar de hele politiek en de cultuur, die laten we dan maar over aan die vrijzinnige, aan die moderne. Hè, wij trekken onze handen ervan af. Deze samenleving, die Amerikaanse samenleving, die gaat naar de haaien. Er is geen redding meer aan. Het wachten is op het einde der tijden, zeg maar. Ja. En dat houden ze heel lang vol. Tot de jaren 70. In de jaren 70 zie je dat ze eigenlijk terugkeren. Dan zijn ze inmiddels een stuk sterker en rijker. Hebben kunnen broeden, zeg maar. Ja, nee, zeker, ja. Zeker, ja. Ja, en dan zeggen ze van hé, wij moeten toch terugkeren, wij moeten toch een rol gaan spelen in de politiek. En de aanleiding daarvoor is dan dat in 1971 het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft besloten om abortus te legaliseren. Ja. Roe versus Wade. Wat nu ook weer helemaal een nieuws is. Ja. Onlangs is herroepen eigenlijk. En dan zeggen ze, dat is zoiets verschrikkelijks, abortus. Dat is moord. Dus wij moeten nu ook politiek actief gaan worden. En dan zie je inderdaad dat die evangelicals, zoals ze dan inmiddels heten, dat die zich dan beginnen te organiseren. Onder verschillende namen, de New Religious Right of the Moral Majority. De morele meerderheid, zoals ze dan zelf zeggen. Ja. Van wij staan eigenlijk, zeggen ze zelf, wij staan voor waarden die de meeste Amerikanen eigenlijk ook onderschrijven. Ja, dus we zien eigenlijk een soort cirkeltje wat steeds terugkomt, heb ik het idee. Dat er iets gebeurt wat tegen hun principes is, dan vinden ze, we worden te vrij, dan wordt het weer strenger en repeat eigenlijk. Ja, precies. Hoe komt dat? Door in tijd om in te grijpen, inderdaad. Ja. Maar dat zien we dus in de geschiedenis heel vaak. Nou, in ieder geval in de jaren 70 zie je het heel vaak. In de jaren 70, kijk, in de jaren 60 lijkt de religie op de terugtocht, maar in de jaren 70 komt de religie juist weer terug. En dat zie je dus met die evangelicals die politiek actief worden in de VS. Je ziet het met de paus, paus Johannes Paulus II. Poolse, ja. De Poolse paus, die dus eigenlijk ook om een rol speelt ook in de ineenstorting van het communisme. En je ziet ook in de jaren 70 de Iraanse revolutie. Iran is natuurlijk ook een sprekend voorbeeld daarvan. Dat was een moderne samenleving waar de islam eigenlijk een heel marginale rol speelde. Maar dat waar een revolutie plaatsvindt en waar opeens dan een soort theocratisch bewind komt. Dus eigenlijk een bewind van ayatollahs en van religieuze leiders. Wat tot op de dag van vandaag zit. Ja, ja. En je noemde net ook al dat dus in Amerika het fundamentalisme enorme voet aan de grond heeft. Ja. Kennen we dat eigenlijk in Nederland? Nauwelijks. Nee, nauwelijks. Nee. Kijk, sommige mensen zeggen dan de SGP. En dat komt er een klein beetje in de buurt. Maar niet zulke soort groepen die zo duidelijk ook het idee hebben dat ze de hele samenleving weer naar hun hand kunnen zetten. Kijk, in Amerika heb je dat wel. Dat zie je natuurlijk ook nog een beetje in die serie die je aan het begin van het programma noemde. Mm-hmm. Dat zijn van die echte diehard fundamentalisten die echt geloven, wij kunnen de hele Amerikaanse samenleving overnemen. Ja. En weer terugkeren naar hoe het vroeger was, toen alle vrouwen lange jurken droegen en lange haar hadden. En maar dat zou de SGP wel willen, als zij de macht hebben? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de SGP wel het wil voor de eigen achterban. Dat ze zeggen, wij hebben een bepaalde levensstijl en die willen we zelf behouden. Maar ik denk dat vrijwel niemand in de SGP nou de illusie heeft dat je iedereen in de Nederlandse samenleving dat zou kunnen opleggen. Maar als ze de keuze zouden hebben? Stel dat het zou kunnen, zou de SGP dan doen? Kijk, ik denk dat SGP'ers zijn niet gek. Misschien dat een enkeling die illusie heeft. Maar ik denk niet dat in ieder geval van de SGP-Kamerleden dat die serieus nastreven. Ja. En ondanks dat dus hier het fundamentalisme wel minder groot is dan Amerika, lijkt het wel een beetje over te waaien. We hebben natuurlijk de Nashville-verklaring een paar jaar geleden gehad. We hebben toename in protest tegen abortus, tegen drag queens. Zou je willen zeggen dat Nederlanders eigenlijk steeds meer een beetje wel die conservatieve kant opgaan? Nee, maar kijk, maar wat je wel ziet is natuurlijk door kerkverlating, zie je wel dat de mensen die in de kerken overblijven, dat die gemotiveerder zijn. Ja. En als je nu kerklid bent, dan ben je dat bewust. En dan ben je dan niet omdat het zo hoort, omdat het moet, meestal althans. Dus kerkleden zijn gemotiveerder. En in sommige gevallen betekent dat ook dat ze conservatiever zijn. Dus het percentage conservatieven in de kerk is toegenomen. Ja. Niet het totale aantal conservatieven is niet toegenomen, maar wel hun relatieve aandeel in de kerk. Ja, maar waarom hebben ze dan niet? Ik denk dan juist, dan heb je toch een beetje wat je wil. Want de mensen die in de kerk zitten, daar weet je wel van, dat zijn mensen die aan onze kant staan. Ja. Maar ik snap je vraag. Nou ja, omdat ze dus nog wel proberen het in de wereld te brengen, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, waarom zeker doen ze dat dan? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een algemene tendens die je ziet. En het is natuurlijk een heel sterke tendens die je ziet onder evangelicals. Dat is natuurlijk het idee van je moet het christendom verspreiden. Het is natuurlijk een algemeen christelijk idee van je moet het goede nieuws over Jezus moet je verspreiden. Mm-hmm. En evangelicals die benadrukken dat heel sterk. Het idee, je moet zoveel mogelijk mensen bekeren tot het christendom. Want pas als iedereen, zeggen ze vaak, pas als iedereen heeft gehoord over Jezus, dan komt hij terug. Ja, maar dan denk ik ook wel inderdaad van, wat is dan het probleem dat de wereld niet altijd met ze meegaat? Wat is dat een probleem, vind jij? Of voor hen? Voor hun, ja. Voor hen. Ja, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Dat is natuurlijk lastig om dat te merken. Maar daarom zie je ook dat evangelicals echt alle moeite doen om zich in te leven. Echt een goede evangelicals zijn in die zin heel empathisch, omdat ze zich proberen in te leven in mensen die heel anders zijn dan zij. En dat is natuurlijk de enige manier. Als je een ander probeert te overtuigen, dan moet je je ook proberen in te leven. Maar wel vaak boos, voor mijn gevoel. Nou, niet altijd, hoor. Nee, sommigen wel. Je hebt natuurlijk echt van die predikers die alleen maar met hel en verdoemenis komen aanzitten. Ja. Maar daarmee win je weinig aanhang. Daarmee kweek je weinig sympathie. Ja. Je mag natuurlijk ook je vraag stellen in de NPO Radio 1-app. Heeft Daan onder andere gedaan. Die vraagt, hebben fundamentalisten eigenlijk ook een rol gespeeld in het huidige terugdringen van het recht tot abortus in Amerika? Zeker, ja, enorm. Wat was hun rol daarin? Nou ja, kijk, de doorslaggevende rol heeft natuurlijk Trump gespeeld. Trump die heeft conservatieve leden benoemd in het Hoge Gerechtshof. Daar was een van die leden, ik heb ze niet allemaal meer op een rijtje staan, maar is een heel orthodoxe katholieke mevrouw. Ja. En de andere is een, niet heel, nee, maar die is meer een evangelical man. En die heel duidelijk bovenaan hun verlanglijstje hadden staan, het terugdringen van het recht op abortus. Die wens van iets doen aan abortus, dat is die speelt al sinds de jaren 70. Want dat is nooit weggegaan. Eigenlijk. Nee, dat is nou weer weggegaan. Maar dat was ja, in zekere zin echt een heel geschikt doel. Ook om mensen natuurlijk te motiveren. Hè? Als je natuurlijk ervan overtuigd bent dat abortus moord is. En dat is natuurlijk een heel, ja, cynisch gezegd, een heel handig middel om mensen te motiveren. Om in actie te komen. Ja, en nou ja, dit soort dingen zie je ook in Nederland. Je hebt in Nederland bijvoorbeeld onlangs de aanval gehad op Pim Lammers, hè, die boeken schreef over LHBTI, ja, maar dat wel voor kinderen deed. Ja. Dat is onder andere door de christelijke actiegroep Gezin in Gevaar op de kaart gezet. Die waren daartegen. Ja. Wat dan opvalt, is dat veel mensen zich daarbij aansluiten die niet gelovig zijn. Ja. Waarom is dat dan? Ja, nou ja, dat is zeker bij een onderwerp als homoseksualiteit of LHBTI+ onderwerpen. Daarbij zie je een soort raar soort verstrengeling van religieuze motieven en niet-religieuze motieven. In beide gevallen gaat het natuurlijk vaak over gender. Dat hebben ze vaak gemeen. Conservatieve gelovigen hebben vaak natuurlijk een heel duidelijk idee van, je hebt mannetjes en je hebt vrouwtjes. En mannetjes moeten zich gedragen zoals mannetjes zich al traditioneel gedragen. En vrouwtjes in een dito. En in dat opzicht vinden ze vaak ook niet-religieuze conservatieven aan hun zijde. Hebben ze meer van die conservatieve à la Forum voor Democratie, zeg maar. Dat zijn heel veel aanhangers van Forum, zijn niet religieus. Maar wel conservatief. Maar wel conservatief. Ja. In die zin van, we moeten onze cultuur, onze Nederlandse cultuur of onze Europese cultuur of onze westerse cultuur, moeten wij beschermen. Nou, dus stel religie zou uitsterven, dan zullen die ideeën nog wel blijven bestaan. Zeker. En dan, idee daarvan. Ja. Dan vaak nog niet het beste deel, naar mijn idee, van de christelijke of van joodse of van religieuze tradities. Nee, want waarom is het dit gedeelte wat zo hardnekkig is? Ja, ik denk gender en seksualiteit, dat heeft iets wat mensen obsedeert. Dat is zoiets aantrekkelijks. En natuurlijk ook zulke ideeën over cultuur, van identiteit. Dat ligt mensen vaak heel, heel na aan het hart. Ja. Je had het ook een ander voorbeeld te noemen. Een jaar of 10 geleden had de HEMA aangekondigd van: we gaan voortaan niet meer in kinderkleding zetten. Dit is een jongensshirt of dit is een meisjesshirt. Het is gewoon weg. Voortaan staat hier gewoon: dit is een shirt. Ja. En mag je zelf bepalen of je dat geschikt vindt voor een jongen of een meisje. En daar zijn mensen dus op tegen, omdat onze normen waren nog wel deels christelijk bepaald zijn. Nou, niet alleen dat hoor. Ik denk niet dat het alleen door het christendom komt. Je moet het christendom niet overal de schuld van geven. Ja. maar ik denk dat mensen vaak over gender hebben, mensen vaak zulke soort ideeën van: als je daaraan komt, als je daar al gaat morrelen, dan stort de samenleving ineen. Ja. Dus, dat heeft niet alleen met religie te maken. We praten hier zo meteen over verder. Eerst weer muziek. Je wilde graag Leonard Cohen horen met Story of Isaac. Ja. Waarom die? Nou, nog iets waar ik dol op was. Als 16 of 17-jarige was ik helemaal wauws van Leonard Cohen. Oh, wauw. Ja, ja. Ja, prachtig. En het is natuurlijk heerlijk als je een romantische puber bent zoals ik was. En dit is een heel sterk lied. Eigenlijk een bijbelverhaal. Over Isaac. Ja. Over Isaac, de aartsvader Abraham, die op een goede of kwade dag van God de vraag heeft: neem je zoon, je enige zoon, en offer hem aan mij. Ja. En daar gaat dit lied dus over. Zeker. The door, it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision. You never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word. Call me brother now, forgive me if I inquire, just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan. Het verhaal van Isaac, Story of Isaac, hoorde je. Leonard Cohen was dit. De nacht van BNN VARA. In de studio zit nog steeds docent sociologie en religiehistoricus David Bos. En we hebben het over het fundamentalisme in Nederland en ook het conservatieve geloof. En dat gaat mee met zijn tijd. Want op YouTube en ook op TikTok zijn veel filmpjes van jongeren die op hun eigen manier aan je vertellen hoe je je nou moet gedragen als een goede christen. De zogenaamde Christfluencers heet dat. En dat klinkt zo. Guys, if you're new here, we're making Christian advice videos on life, love and dating. God did not make you gay. There's a thief come out born a thief. You can't be a they then. People, you can't. I'm sorry. Pick one or the other, at least. Ja, wat voor invloed hebben dit soort filmpjes nou op jonge christenen? Ja, nee, precies. Nou, weet je, dat is het is natuurlijk een van de vele vormen die gekozen worden door evangelicals. Ja, want het is vrij modern. Dit is heel modern, maar daar zijn in evangelicals altijd goed in geweest. En dat is ten dele natuurlijk ook het succes van deze beweging. Kijk, wij denken in Nederland, als je het hebt over conservatieve gelovigen, dan denk je natuurlijk gauw aan de Bible Belt. Ja, geen televisie, geen internet. Nee, precies. De zwarte kousen, ja. En dan op een kreunend harmonium psalmen spelen. Maar zeker in de Verenigde Staten, daar zijn evangelicals heel erg creatief geweest in het gebruik van media. En heel erg open in het gebruik van muziek. Ja. Popmuziek, pop for Jesus, maar ook het kan ook zijn rock for Jesus, kan ook zijn heavy metal for Jesus of zelfs death metal for Jesus. Oh, wat? Kan, ja. Ja, ja, nou hoor, het kan allemaal, het is allemaal prima. Ja. Ja. Waarom zijn ze daar zo open in opeens? Nou ja, omdat ze dus zo op gericht zijn om anderen te bekeren, om anderen te winnen voor het christelijk geloof. En daarbij zeggen ze ook van ja, dan moet je ook niet vastklampen aan traditionele vormen. En je moet ook. Ja, je moet juist een stap naar voren doen en de mensen in de moderne samenleving zien te bereiken. Ja, en een groep die dat doet is de Amerikaanse Hillsongkerk. Die houdt enorme diensten en dat klinkt zo. Ja, dit klinkt heel, heel lieflijk, heel vrolijk, maar dit is enorm, hè? Ja, je hebt nou een heel zoetsappig stukje eruit gekozen. Ja. Maar meestal is het wel wat pittiger, hoor. Nee, is het ook veel hipper. Nee, Hillsong is trouwens een Australische. Australische keten van kerken, kun je het eigenlijk noemen. Het is ze zijn actief in iets van 80 landen, geloof ik. Of nee, 30 landen, maar ze hebben een stuk of 80... kerken, of nou ja, heel vaak die kerken zien er ook niet uit als kerkgebouwen. Hè, maar ze in bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar hielden ze vroeger kerkdiensten in de Escape. Dus in een disco of een club. Ja. En die diensten zien er ook helemaal niet traditioneel uit. Het lijkt eerder een popconcert. Ja. He, dus ook met lichteffecten, met rookmachines. En heel up tempo vaak. Een flink aantal beats per minute. Met muziek die gewoon heel goed in het gehoor ligt. Maar er is ook veel kritiek op Hillsong. Er is wel kritiek op, inderdaad. Wat is die kritiek precies? Nou, het is een tamelijk conservatieve kerkgenootschap. Dus een opvatting over seksualiteit opnieuw. En verder is kritiek de laatste jaren dan vooral over seksueel misbruik, wat ook daar heeft plaatsgevonden. En over financiële malversaties. En dus dat is de laatste jaren zo naar boven gekomen. Want ze zijn ook rijk, hè? Ja, weet je, het is in die zin lijkt het natuurlijk een beetje op de McDonald's of op een ander succesvol bedrijf. En dat is natuurlijk altijd het nadeel als je zo succesvol bent, dat het een eigen leven kan gaan. Maar dat vind ik dus ook heel erg gek. Want als je oprecht in iets gelooft en dat oprecht belangrijk voor je is, is het toch heel gek dat je daar een commercieel product van maakt? Ja, maar anderzijds, als je succesvol wilt zijn, moet je natuurlijk ook professioneel te werk gaan. Hè? En dan kom je er ook niet mee met alleen maar met een stel amateurs iets in een schuurtje in elkaar te flansen. Dus door die professionalisering komt er ook gauw commercialisering. En met alle gevolgen van dien. Ja, je bent in Amsterdam ook wel bij zo'n show geweest. Want ze hebben ook twee kerken in Nederland. Ja, zeker. Hoe gaat dat eraan toe tijdens zo'n show in Nederland? Nou, wij vielen met onze neus in de boter. Ik had was met een groepje studenten daar naartoe gegaan. En die dienst was een Holy Spirit Night. Heilige Geest. Heilige Geestnacht. En dat betekent dat de dienst extra lang was. Oh. En ik geloof dat het ook betekent dat het aantal beats per minute gewoon wat hoger lag. Dus het was, het was 2 uur lang beuken. Maar en eigenlijk ook een kerkdienst waar je vrijwel de hele tijd staat. En dan ook mee beweegt. Deed jij dat ook als niet-religieus persoon? Zeker. Want dat zei ik ook tegen mijn studenten. Je moet meedoen. Want daardoor voel je ook wat de deelnemers doormaken. Dus je stond ook met je handen omhoog. Ja, nee, zeker. Maar dat voelt dan bijna een beetje als een beetje het belachelijk maken van. Nee, toch? Helemaal niet. Maar gewoon meedoen, gewoon om het te voelen. Dus wat ik ook merkte op het eind van die dienst. Ik had een lamme arm. Ja. En ook van het meeklappen. En daar kan ik niet eens mee gezongen. Dus anders was ik ook nog schor geweest. Ja. Maar je voelt dan ook dat je veel sterker die verbondenheid die je met anderen kunt ervaren. Ja. Zorgt nou deze vorm van religie uiten ook dat er meer mensen naar het geloof zouden gaan? Want dit zijn altijd, het was laatst bijvoorbeeld ook in Ahoy zo iemand. Het is enorm. Ja, precies. Nou, ik denk dat ze eigenlijk niet, dat ze er zelden in slagen om mensen te bereiken die echt helemaal van buiten het christendom komen. En die vinden het een beetje eng vaak, hè? Ja, dat inderdaad. En kijk, het is dan wel, die muziek is natuurlijk wel catchy. En het is wel leuk dat het er helemaal niet kerkachtig uitziet. Geen zwarte kousen, zal ik maar zeggen. Maar de meeste mensen die ze bereiken zijn dus mensen die al een christelijke achtergrond hebben. Maar dan meer een soort traditionele christelijke achtergrond. Een gewoon soort gereformeerde kerk of zo. En die vinden dat vaak een soort verademing. Zeggen van ja, geen saaie, dreunende psalmen meer, maar gewoon hippe, coole muziek. Ja, maar die mensen hebben ze al. Andere kerken dan. Ja. Maar ze schuiven eigenlijk een deurtje op, zou je kunnen zeggen. Die zijn al christen, maar die gaan dan een deurtje verder. Gaan we dat blijven zien? Dat gelovigen eigenlijk ook een deurtje opschuiven tot ze misschien uiteindelijk, zeg maar, de laatste kerk hebben bereikt? Ik weet het niet. Je hebt natuurlijk ook mensen die een andere kant op gaan, die dan meer de richting van de spiritualiteit op gaan. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel grote stroming in Nederland van mensen die zich niet per se identificeren met het christendom, maar wel met spiritualiteit. Die een kaarsje branden of die mediteren. Er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die mediteren of alleen al yoga doen of iets dergelijks. Ja, tot slot, hoe kijk jij naar de toekomst van religie in zowel Nederland als daarbuiten? Ik denk dat we nog heel veel religie nog een heel belangrijke rol zal spelen. In Europa en tegenwoordig ook in Amerika is religie op de terugtocht. Maar wereldwijd zie je dat religie een heel prominente rol speelt. En ik ben ook benieuwd wat voor rol religie gaat spelen in de grote uitdagingen waar we ook als mensheid mee geconfronteerd gaan worden. Ja. Met klimaatverandering, met die grote migratiestromen die gepaard kunnen gaan met klimaatverandering. En de nieuwe verkiezingen zijn daar een goede graadmeter voor, denk ik. Zeker. Ja. David Bos, docent sociologie en religiehistoricus. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dank je wel. Dank je. Zometeen na het nieuws gaan we verder in gesprek over het geloof in Nederland. En dat wil ik graag met jou doen. En dat doe ik aan de hand van de volgende stellingen. Gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Dus gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Eens of oneens, laat het weten via de NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangar van een skydive-centrum. De piloot kwam om het leven, net als 4 mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er 8 gewonden, onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie in Polen onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Enkele uren geleden verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen, zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïnse graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC sluit de spoedeisende hulp vanaf volgende week in de avonden en nachten. Het ziekenhuis heeft te weinig personeel, meldt Omroep AT5. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. Het personeelstekort in de zorg leidt er vaker toe dat spoedeisende hulpafdelingen tijdelijk of deels dicht moeten. Om wijken in Nederland hittebestendig te maken, moet er meer groen komen in de openbare ruimte, zoals plantsoenen en bomen die veel schaduw geven, dat zeggen wetenschappers. Meer groen leidt volgens hen tot een betere wateropvang en opslag na hevige regenbuien. Dat de vergroening traag verloopt, komt doordat waterbeheer, energie en hittebestrijding tegelijk moeten worden aangepakt. Het weer, opklaringen met minima van rond de 12 graden vannacht. De komende dag veel zon, het wordt 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen aan zee en in het noorden is het enkele graden minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN Vara van dinsdag 18 juli. Mijn naam is Ruben van Haften. We hebben het nog steeds over de gelovigen in Nederland. En daarover wil ik graag met jou in gesprek. En dat doen we via de volgende vraag. Gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Nou, ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Of bel ons op 0800-1121. En laat weten wat jij vindt. Dus gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Wel of niet 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Pas een plaatje als je een godsdiensthistoricus te gast hebt, stuurt John. Ja, John, dat was natuurlijk ook de bedoeling. Je hoorde Army of Lovers op NPO Radio 1 met Crucified. De nacht van BNN VARA. En nu wil ik graag met jou in gesprek. Dat doen we via de volgende vraag. Gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Ben je daar wel of niet mee eens? Laat het weten, hè, via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En onder andere Hans heeft ons gebeld. Hallo Hans. Ja, hallo Ruben, met Hans Wessel uit Utrecht. Dag, met Ruben van Haften uit Hilversum. Vertel. Nou, ik heb radicaal gekozen voor Jezus. Je hebt radicaal gekozen voor Jezus? Wat houdt dat in voor jou? Ja, breken met de psychiatrie. Breken met de psychiatrie, die mag je even uitleggen. Nou, de psychiatrie is het grote bolwerk van de Satan. Oh. Waarom denk je dat? Dus... Wacht even, waarom denk je dat? Nou, dat heb ik zelf er zo. Dat is de realiteit. Nee, nou ja, ik ben dat niet met je eens. Dus mijn vraag is waarom je dat denkt. Argumenteer dan even wat je er tegen in te brengen hebt. Nou, ik ben ten eerste niet gelovig, hè. Dus ik geloof al niet dat er een Satan is. Nee, maar daarom kan je het zo goed vinden met die psychiaters natuurlijk. Nou, ik vind dit een beetje een vreemde uitspraak, Hans. Maar om wel even bij het onderwerp te blijven. Jij zegt dat je steun haalt uit het geloof. Wat houdt die steun in voor jou? Nou, ik heb hele goede contacten hier in Utrecht met de parochie. En wat houdt het contact in? Nou, vooral op orgel spelen. Oh! Ik mag een uurtje orgel spelen. Ik ga morgen weer orgel spelen in de parochie. Nou, en dat is voor jou, is dat een uiting van wat jij mooi vindt? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, ik ben dus groot geworden met die kerkmuziek. Ik speel piano en viool. Mhm. Ik ben dus heel erg muzikaal en daar kan ik in de kerk heel goed mijn ei kwijt. Nou, dat is mooi om te horen dat voor jou belangrijk iets is. En ik begreep dat je ook veel praat met een pastoraal team, hè? Wat houdt dat precies in? Nou, hier in de wijkgemeente is een Herman actief. En die heeft ook in de aidshulpverlening gezeten. Mm-hmm. En ja, daar heb ik hele goede gesprekken mee. Nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Hartstikke bedankt, Hans. Dan gaan we naar de volgende beller. Dat is Gert, als het goed is. Gert, hallo. Ja, Ruben, goeienacht. Hi, vertel. Hey. De stelling is dus, gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Hoe denk jij daarover? Ik geloof dat gelovigen... en... die heb je in allerlei soorten en maten. Zeker. Dat moeten we denk ik wel voor ogen zien en blijven zien. Dat gelovigen steeds minder principiëler worden. Minder principieel, waarin zie je dat? Als ik dat relativeer. Als we uitgaan van de 10 geboden... Mm-hmm. Dat is onder veel mensen nog wel bekend. Dan relativeren ze dus dat God is er wel. Mm-hmm. Maar, en als we praten over dat we de zondag als een aparte dag... mogen en moeten zien, dan is ook weer zoiets van, ja, maar we mogen best wel 's middags naar Max Verstappen kijken. Ja, en dat vind jij niet eigenlijk. Begrijp ik dat goed? Ja. Want welke stroming hang jij aan? Wij horen zelf bij de gereformeerde gemeente. Ja. Dat is dan plaatsje Amersfoort. Daar horen we zelf bij. En het is ook zo dat we dragen het ook een beetje uit naar de andere, naar onze naasten. Dus niet expliciet van naar die zondige wereld. Nee, gewoon naar onze naasten. En we hopen ook door zelf een voorbeeld te zijn, heel bescheiden hoor, heel eenvoudig, nederig, dat mensen gaan zien van, hé hey jongens, ik lees nou voor het eerst van mijn leven in de Bijbel. Mm-hmm. En daar ben ik iets tegengekomen En dat zijn nou antwoorden op de vragen die ik altijd heb gehad. Ja, maar je hebt het wel over een zondige wereld. Dat klinkt vrij veroordelend, toch? Nee, voor mij heb ik dat niet genoemd, hoor. Nou ja, jij had het net over dat je het wil uiten naar je naaste. Niet een zondige wereld. Niet een zondige wereld. Nee, zeker niet. Want dat houdt in, als ik dus die term ga gebruiken voor zondige wereld, dan ga ik anderen de maat nemen. En daar heb ik het recht niet op. Dus nee. het zijn mijn naasten. Die naasten, die moeten levend gemaakt worden. Dat is natuurlijk een hele rare opmerking wat ik nu doe. Maar die moeten dus een mens die geboren wordt, die is geestelijk, is die niet levend. Lichamelijk wel, gelukkig wel. Ja, gelukkig. Ja, want dat is leven. Maar geestelijk is de mens niet, dan is hij niet levend. En hij moet dan, en dat is dus de mooie boodschap, de geweldige boodschap. In de Bijbel, daar is het leven te vinden. Maar is dat dan intellectueel bepaald? En dat is niet zo. In de Bijbel, dan komt de Heilige Geest daarbij. En dan spreekt dat woord, spreekt in ons hart. En verlicht ons verstand. En als we dat mogen hebben, dan mogen we ook gaan groeien. Ja, mooi om te horen wat het geloof dan voor jou betekent, Gert. Dank je wel. Graag gedaan, Ruben. Dear God. Elton John op NPO Radio 1. Je hoorde Dear God. En ik ben nog steeds met jou in gesprek. En dat doe ik via de volgende vraag. Gelovigen in Nederland worden steeds extremer. Ben je het daarmee eens of niet? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel ons 0800-1121. En onder andere Leo heeft ons geappt. Die zegt, ik denk inderdaad dat religies steeds extremer worden. Maar ook juist minder respectvol naar andere religies. Je mag dus ook bellen. En dat heeft Mohammed gedaan. Hallo Mohammed. Hoi, goeienacht. Goeienacht, vertel. Hoe sta jij tegenover deze stelling, Mohammed? Ja, zoals je aan mijn naam kon horen, ben ik moslim. Dus, mm-hmm. En ik ervaar dat wij binnen de islamitische gemeenschap, en ook eigenlijk een beetje wat net besproken is door de Bijbelbelt, de SGT en de achterban, mm-hmm. dat die juist steeds meer fundamenteler worden. En niet zo, ja, ik vind extremer een beetje een dubieus woord, maar wel. Fundamentalistisch heb ik daar niks op tegen. Want je houdt je gewoon aan het fundament van het geloof. En dat vind ik juist goed, want je hebt een duidelijke doel in je leven. Ja. En ik merk binnen onze islamitische gemeenschap dat we juist wel steeds, ook bij de jongeren, de moskeeën stromen steeds voller en de kerken raken steeds leger. Maar dat komt mede door. Ook door. De samenleving waar we in leven. Als we kijken naar. Ik geef je bijvoorbeeld de LHBTI-gemeenschap. Die wordt steeds meer podium in Nederland. Mm-hmm. En wij, islamitische gemeenschap, hebben gewoon een duidelijk oordeel daarover. En ja, als wij dan zien dat de samenleving. Ja, steeds geaccepteerd gaat voelen. En wij meer, dan denken wij, ja, gaan wij ons verdiepen in ons geloof en onze kennis. En dan. Ja. Dan komen we steeds meer dichterbij het. Ja. Het geloof, waardoor wij dus. Ja, de afstand dan groter wordt. Ja, maar, Mohammed, ik weet niet of je het weet, maar jij praat nu wel met een LHBTI'er. Ja, kijk, op dit. Ik keur. De persoon zelf keur wij nooit af. Wij oordelen daar niet over. Alleen zeg maar. De daden die daaruit voortvloeien, daar zijn wij. Die stromen niet met ons geloof. En ook binnen de christelijke gemeenschap. En de Joodse gemeenschap zijn daar veel tegen. En wij zeggen, kijk, ik ken velen ook binnen onze kringen en dergelijke. De LHBTI, wat jij doet in je privéleven, daar oordelen wij niet over. Alleen de daden die uit voortvloeien. Ook in de Koran wordt daar besproken over. Over de geslachtsgemeenschap tussen man en man. Wordt besproken in de Koran. Ja. Het wordt kijk, die dingen kunnen ontstaan. Dat is niet iets nieuws in dat zeg maar anno 2023. Dat heeft alles al bestaan. Alleen wij verwerpen die daden. Ja. Omdat het. Maar dat er zo over wordt gedacht, dat is natuurlijk ook precies wat mensen hebben tegen religie. Niet alleen tegen de islam natuurlijk, maar ook tegen de christendom en het jodendom. Omdat ze daar zo over denken. Ja, kijk. Kijk, in elke, zeg maar, in elke wereld, in elke land, is er een LHBTI-gemeenschap. Alleen, omdat in Nederland het zoveel podium krijgt en zoveel aandacht krijgt, ga je er twee groepen krijgen. Je gaat een groep krijgen die daar tegen is. En heel veel Nederlanders zijn ook gewoon tegen daarop. Want ook al zijn ze niet geloven of ze willen er niks mee te maken hebben. Alleen, mensen die een geloof hanteren. Die zien dat de LHBTI-gemeenschap een groot podium krijgt. En die neigen dan meer naar hun eigen geloof. Waardoor ze nog standvastiger worden en nog sterker in hun geloof worden. Ja, dus jij zegt eigenlijk als dat niet zo zou gebeuren, dan zou de islam ook minder groot zijn? Of hoor ik dat verkeerd? Nee, ja, op zich, dat islam groter wordt, vind ik niet zozeer een probleem. Alleen, ik heb een voorbeeld, en dat is in Marokko. Je hebt daar ook een LHBTI-gemeenschap. Alleen omdat we nog geen groot podium krijgen, ja, leven die issues veel minder. Kijk, alleen ik vind, de LHBTI-gemeenschap is het prima. Alleen, ja, waarom moet het allemaal van een daken worden geschreven. Nou, waarom ik dat belangrijk vind, is omdat ik denk dat het gaat om veel meer dan alleen een geaardheid. Het gaat juist om jezelf kunnen zijn. En dat iedereen weet dat hij zichzelf mag zijn. En of jij nou gelovig bent of niet. Ik vind het ook belangrijk, Mohammed, dat jij gewoon vrij moslim mag zijn, bijvoorbeeld in Nederland. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat jij jezelf mag zijn, vind ik prima. Alleen. waarom wil de LHBTI-gemeenschap een zo groot podium krijgen? Waarom? Omdat we heel lang onderdrukt zijn. Nee, maar ik kan in Nederland kun je toch prima bijvoorbeeld met z'n tweeën onder één dak leven. Niemand die daarop tegen is. Nee. Maar ik zeg natuurlijk ook dat. Want jij bent dan moslim. Jij vindt het ook belangrijk om je geloof te uiten, lijkt me. Dat gun ik je ook natuurlijk. Dat jij gewoon je als moslim kan uiten op straat. Ja, dat zeker. Maar ik geef je een voorbeeld. Bijvoorbeeld een. Tot slot, ja? Een heterostel. Die kan. Kijk, bijvoorbeeld een heterostel op het terras zoenen met elkaar is gewoon. Vinden mensen niet wenselijk. Maar dat vinden wij ook bijvoorbeeld dat een man elkaar doen. Dat is ook niet wenselijk. Dat doe je ook niet, zeg maar. Doe dat dan gewoon in de privéruimtes of in een hotelkamer. Daar hoor je dan. Dat is prima. Maar de LHBTI-gemeenschap, ik heb het idee dat die willen zo graag het uitdragen en zo graag laten zien aan de wereld dat zij dat wel willen. Dan vraag ik me af, is dat nodig? Creëer je daar niet daardoor een splitsing in de samenleving? Een duidelijke. Een soort. Je verscherpt de boel eigenlijk, waardoor een soort populisme ontstaat. Ja, ja. Mohammed, ik weet niet of we het met elkaar helemaal eens gaan worden, maar ik wil je wel heel erg bedanken voor je belletje. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Fijne en een hele fijne nacht nog. De nacht van BNN VARA. Dan, Nederland wordt dus steeds minder gelovig. Nederland ontzelt en steeds meer mensen kunnen zich vinden in een godsdienst. En een plek waar die geloofscrisis zeker gevoeld wordt, is het klooster. Redacteur Maud Kuipers ging op reportage bij de Francisca Nesse van Etten, een vrouwenklooster, om te onderzoeken hoe zij die veranderingen ervaren. Nog niet zo heel lang geleden, in de tijd van mijn opa en oma, traden er nog velen toe tot het klooster. Zo ook twee oud-tantes. Ze stapten in een wereld die nu niet meer op die manier bestaat. Mijn oud-tantes leven niet meer, maar ik ga langs bij het klooster waar mijn oud-tante Rosina toe behoorde. De Francisca Nessen van Etten. Ik ga op bezoek bij overste Anzilla, het hoofd van het klooster. Hoe heeft zij haar gemeenschap zien veranderen? Wat voor overwegingen kwamen daarbij kijken? En wat gaat er verloren? We gaan samen wandelen. Ja, ik zal de deur wel weer. De deur open. Want hier tot hiertoe stond de kweekschool. Daarnaast allemaal gebouwen. Allemaal voor internaat bovenaan en scholen. En dan had je het MMS-gedeelte. En aan die kant het kleutergedeelte. Niet te geloven. Ja. Wat een grond. En wie ben ik? Ik ben de zuster Anzilla Martens. Ik ben geboren in Rijsbergen. In Rijsbergen waren de scholen van hier. De zusters Franciscanissen van Etten. Daar hoor ik bij. En daar kwam ik in aanraking met de zusters. En een van die zusters die trok mij aan. Ik was toen in de derde klas. Het leven dat trok me aan. Maar ik ben de 11e van 12 kinderen. Ik heb bij ons geen enkele broer of zus die naar het klooster gegaan is. En mijn moeder had eigenlijk graag dat ik naar de ULO ging om naar het kantoor te gaan. Maar ja, jullie leren keuzes maken van jongs af aan. Maar wij leerden dat niet. Maar toen weet ik dat ik een keuze gemaakt heb. Mijn eerste bewuste keuze. Naar het kantoor wil ik niet. Dat was te zakelijk. Met dingen. Ik wilde met mensen omgaan. Dat merkte ik al. En hoe oud was ik toen dan? Toen ik klooster ging was ik 20. Over welk jaar hebben we het dan? Dan praat ik over 1963. 1963? Ja, ja. Dat is een jubileumjaar voor u. Als wij dat vierden. Ja. Maar wij vieren de intrede niet. Ik doe dat lekker wel, hoor. Ja. Ja, die 60 jaar is eigenlijk... Anzilla vertelt dat in de jaren 60 alles veranderde. Hun rol in het onderwijs was niet meer nodig. Dus gingen de zusters werken op andere plekken waar die hulp wel nodig was. Zoals in de dakloze opvang... of in de zorg voor ouderen of mensen met een beperking. En daar kwam op een zeker ogenblik dan bij. Wij het habijt droegen, een zwart kleed en zo'n kap. Dat was de kleding uit de 18e eeuw. En dat ook losgelaten werd, want we werden nageroepen. Er liepen kinderen achter ons die pinguïn riepen. Een tweede motief was, wij gingen fietsen. En dan moest je altijd alles bij elkaar pakken als je op de fiets ging. Want anders kon die tussen de spaken komen. Dus praktisch was die kleding ook niet. En ook had het toen geen tekenwaarde meer. Mensen die keerden zich eerder liever af dan daarvoor aandacht te hebben. En kijk, dan verliest het ook zijn waarde. En toen zijn wij begonnen eerst in het zwart te lopen. Onze eigen kleding vermaakt, ons habit vermaakt. En één pakje, donkerblauw, als gebruikelijke mantelpakje. Wij zijn op weg naar het oude kloostergedeelte. Ja. Dus hier waar kijken we nu naar? Hier heb je de kapel. En dat is al van 1800 in de 90, geloof ik. En hoe ver ik er naar voren kom, hoe ouder het wordt. In dat hart is je begonnen met 1820, de eerste zusters. Ja. Ja. Dat zei ik tegen jou in het begin ook, dat het zo vreemd is. Dat er wel veranderingen in de lucht waren. Maar dat die zo indringend en aangrijpend zouden zijn. Dat hadden we, nee, helemaal niet in de gaten, helemaal niet. Nee hoor, nee. En weet je, ik denk dat je daar ook als jongere misschien wat minder druk over maakt. Dat weet ik niet. Dan ben je kunt er je schouders onder zetten, hè. En zeker als je mensen tegenkomt die hetzelfde elan hebben. En dezelfde manier enthousiast zijn. Wat bedoelt u, schouders onderzetten? Nou, van dat de tijd verandert en dat je aan te passen hebt. Of dat je mee mag groeien, liever niet aanpassen. Dat je dat tot ontwikkeling mag brengen zelfs. Ja. Want die hele nieuwe kerk waar wij mee hebben om leren gaan, die hebben wij tot ontwikkeling gebracht. Zelf tot de bouwstenen mogen brengen. Ik kan alleen maar enthousiast vertellen over, ja, gewoon over mijn leven eigenlijk. Ja. Maar dit was dus, ja, de kapel. Ja. Ja. Inderdaad, die kapel, daar kunnen we wel binnenlopen. Ja? Maar is het niet de sportschool nu? Het geeft niks. Ik zeg het gewoon wie jij bent, hè. Hi. Hoi. Ik heb een interview met haar voor BNN Vara. Ja, en ik ben een van de zusters, hè. Ja, heel goed. Helemaal. Kijk, en hier zie je de mooie glas in loodramen. Ja. Als de zon schijnt, dan dat inspireert dat de mensen. Ja, we kijken naar een kerk, maar helemaal tot de nok toegevuld met fitnessapparaten. Het regent heel hard, wilt u niet even wachten? Wat vind jij het erg? Nee, ik vind het niet erg hoor, maar het is meer voor u. Heb ik een paar. Oh, wat goed. Alles zit in de... Kijk eens. Zal ik hem vasthouden? Kent u mijn oud-tante ook, Rosina? Die moet ik nog kennen, maar waren niet goed meer. Want omdat ik in een buitenhuis woonde, hè, want ik ben een buitenhuiszuster, zeg ik altijd. En zodoende heb ik dus niet alle zusters van heel Nederland. Want in 1952 hadden wij 720 zusters. 720, ja. En dat is dan de congregatie van... Franciscanessen van Etten. Ja. Te Etten-Leur. En dan waren wij niet eens een grote congregatie. En hoeveel zijn jullie nu nog? Wij zijn nu nog met 14. Ja. Ja. En met 11 wonen we hier. 2 in Kloostergaard en eentje in Amsterdam. Ja. En bent u de jongste van het stel? Nooit gedacht. Ik ben zo merk je hoe het veranderd is. Ik ben in 1963 ingetreden. Nooit gedacht dat ik een van de laatste zou zijn. Nooit gedacht dat ik de jongste zou worden. Dus echt de laatste. En dat was je. Ik moet wel zeggen dat in die 60e jaren duidelijk de vernieuwing in kerk en maatschappij helemaal in zat. Dat is echt de tijd dat het oude als het ware resoluut achtergelaten werd, zeker in Nederland. Maar dat werd pas eigenlijk verder uitgewerkt in de jaren daarna. Dus zodoende is dat toen nog heel gewoon geweest als ik over 1963 praat. Maar 7-8 jaar later zat er al geen zuster meer in. Zo snel is die verandering gegaan. Er zijn er na mij wel ingetreden, maar die zijn op één na allemaal weer terug naar huis gegaan. Mm. En de redenen daarvan zijn die maatschappijverandering. Onbewust zijn er toch ook een aantal vrouwen ingetreden die naast het religieus leven ook vooral zich als vrouw wilden ontwikkelen. En dat kon in de maatschappij ook. Toen. Van tevoren niet. Want je zag aan geen enkele hoofdfunctie zag je een vrouw staan. Je moet eens nakijken in de 50e jaren. Allemaal mannenfuncties. Behalve in kloosters. Dus in zoverre liepen wij als vrouwen wel voor. Maar waren ons daar daadwerkelijk niks van bewust van. Dat wij eigenlijk een emancipatie al lang aan het doen waren. Terwijl er in de maatschappij nog niemand aan dacht. Nou, niemand moet ik niet zeggen in mijn tijd. Dat begint al in 1917 met vrouwenkiesrecht natuurlijk. Hè. Je groeit mee met de tijd, anders ben je dom. Anders sta je stil. We zagen dat, zoals jij toen straks ook al aangaf, in de 70 jaren gebeuren. Hè? Dat dat die hele kerk en heel die maatschappij en wij als kloosters veranderden. En toen zijn we ook op een andere manier gaan wonen vaak. Of in ieder geval, al die dingen hebben wij gewoon op onze manier meegeleefd. En aangepast kun je zeggen, nee, het past in die tijd. Dus dan doe je mee als je wijs bent. Je woont er nog met z'n elven nu. Wat gaat er verloren met het verdwijnen van congregaties zoals de uur, denkt u? Verloren eigenlijk niks. Ik bedoel, we kunnen niet meer in de maatschappij allerlei zaken doen. Maar wij kunnen wel weer iets anders, hè. Als wij grond verkopen, hebben wij dat geld niet voor onszelf nodig allemaal, hè. Dus wij kunnen heel goede giften geven en zorgen dat andere zaken tot ontwikkeling komen. Dus met ons geld wat we hebben, dat delen we. En dan hebben we projecten in Nederland die op allerlei manieren ondersteund worden. En dan geven wij de voorkeur aan projecten van vrouwen en kinderen. We gaan weer naar binnen. Het regent toch wel hard. Ja, Elle, Ancilla en Maud staan buiten voor de deur in de regen. Laat je ons binnen? Ja, natuurlijk. Ja. Tof, de deur is open. Ja, ik vroeg me inderdaad nog af, hoe gaan jullie nu zeg maar om met geloof? Wij zelf bidden nog steeds samen, 's morgens om 8 uur. Nu kwam om 10:30 tot 11:00. En dan straks om 5:30 weer. En dan verder heeft iedereen de eigen tijd en de eigen kans om stil te zijn en een plekje te zoeken of in de kapel of op je eigen kamer. Dus dat kan allemaal iedereen zichzelf doen. En daarnaast hebben wij gesprekken af en toe met elkaar. Niet zo heel veel meer, omdat we gewoon oud zijn. En daarnaast, dat is dat andere punt wat ik zei, dat we mensen tot steun kunnen zijn door onze financiën, omdat we samenleven. Ja. Dat is weer die dubbele lijn, hè, van religieus leven. En zorgen dat het in de maatschappij tot ontwikkeling komt. Hè? Ja. Dichtbij en ver weg. Ja. Hij gaat het 12 keer nu? 12 keer gaat hij, ja, dat het klopt. 12 uur. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Je hoorde een reportage van onze verslaggever Maud Kuipers. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Dan is het natuurlijk weer tijd voor de wekelijkse quizvraag. De Nachtkraker. Heel serieus deze week, want het thema is dus fundamentalisme. En je moet weer proberen een stem te herkennen. Dat zeg ik alvast maar. En je weet het, als je het herkent, maak je kans op zo'n lekkere chocoladereep van de Nacht van BNN VARA. We horen zometeen de opening van een tweedelig programma uit 84... waarin de presentator uitlegt wat fundamentalisme is. Het programma had als prikkelende titel Is God Rechts? En werd uitgezonden door het Humanistisch Verbond, de tegenwoordige omroep Human. De presentator die we zoeken en wiens stem je zo gaat horen was een gerenommeerd journalist bij het weekblad Vrij Nederland. En dat klonk dus zo. Goedenavond. We gaan het hebben over fundamentalisme. Dat is letterlijk terug naar het fundament. En dat fundament, dat is dan vaak het fundament van de Bijbel, van het Oude Testament, van Genesis en van toen de mens door God geschapen zou zijn. Het is dus de oorsprong van de Heilige Schrift. En er zijn christenen die vinden dat je naar die oorsprong terug zou moeten. Er zijn ook Mohammedanen die vinden dat ze naar de oorsprong van hun godsdienst, die zo ongeveer in de 7e eeuw ontstond, terug moeten. En die twee bewegingen in Oost en West, die hebben een heleboel kenmerken gemeen. Ook een aantal kenmerken verschillend, daar gaan we het direct over hebben. Maar er zijn een aantal overeenstemmingen. Die beweging is dus in de eerste plaats een religieuze beweging, godsdienstige beweging van mensen die vinden dat de godsdienst het een beetje heeft laten afweten, dat het een beetje een slappe troep is geworden en dat er nodig weer naar de oude geschriften moet worden gekeken. Parallel met die beweging loopt er een soort politieke beweging, zowel in het Westen, in Amerika, in Europa, als in die hele grote Mohammedaanse wereld, de wereld van de islam, waarbij die politieke beweging gebruik maakt van die godsdienstige, of die godsdienstige misschien juist weer die politieke bevrucht. Ja, en de vraag is dus, wie is deze stem die je hoorde? Het is een moeilijke vandaag, dus ik geef je nog wat extra tips. Het gerucht ging onder meer dat deze presentator een verhouding had met prinses Irene. Oeh. En voor de VARA presenteerde hij ook Open en Bloot. Een verre voorganger van Spuiten en Slikken. Wie was dus deze stem die je hoorde? Bel 0800-121 of gebruik nu de gratis NPO Radio 1-app. En maak kans op zo'n Bien en VARA chocoladereep. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine. Zijn eerste hit en ook gelijk zijn grootste, zou je kunnen zeggen. Je hoorde Hozier op NPO Radio 1 met Take Me to Church natuurlijk. Maar waren met iets belangrijks bezig, ze? De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zaten midden in het weggeven van zo'n heerlijke chocoladereep. En om die te winnen moet je weten wie de man is achter deze stem. Goedenavond. We gaan het hebben over fundamentalisme. Dat is letterlijk terug naar het fundament. En dat fundament dat is dan vaak het fundament van de Bijbel, van het Oude Testament. Ja, als je dus weet wie dit is, dan maak je dus kans op zo'n heerlijke chocoladereep. Daarvoor moet je bellen of de app gebruiken, 0800-1121. Of dus de gratis NPO Radio 1-app. Heeft onder andere Samir gedaan, die zegt, voor mij is het Ronnie Wolf. Ik weet even niet wie dat is, maar het is in ieder geval niet goed, helaas, Samir. Maar we zijn ook gebeld en dat zijn we er onder andere.

De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUMC gaat vanaf volgende week 's avonds en 's nachts dicht. Volgens de omroep AT5 is er te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten moeten uitwijken naar het andere ziekenhuis in de stad, het AMC. In ziekenhuizen in Meppel en Zoetermeer zijn eerder ook dit soort maatregelen genomen. Het VUMC was al van plan om de spoedeisende afdeling volgend jaar helemaal te sluiten. Patiënten moeten dan altijd naar het AMC. Rond deze tijd beginnen de eerste wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 43.000 mensen doen dit jaar mee, van wie 17.000 voor het eerst. Het wandelevenement duurt tot en met vrijdag. Vandaag lopen wandelaars door de Betuwe op de dag van Elst. Vorig jaar werd de Vierdaagse met een dag ingekort vanwege de hitte. Het weer van nu. De dag begint met bewolking. Later is er in het noorden ook een bui mogelijk. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Woensdag vanuit het noorden regen, maar tussendoor ook zon. Dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 18 juli en welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. We hebben het vannacht over de verandering van de rol van religie. Zometeen hoor je daarom Sinans Atlas met een reis door het Vaticaan. En ga ik met mijn vader in gesprek, die dominee is. Maar eerst het nieuws wat je mogelijk hebt gemist. Namelijk, als je deze zomer op vakantie gaat in Italië, kun je bij het bestellen van een pizza zomaar een stukje duurder uit zijn. Pizzaprijzen schieten namelijk in Italië nog verder omhoog. En dit komt door peperdure ingrediënten. En zo zijn basisingrediënten als tomaten en mozzarella flink in prijs gestegen. Duizenden medewerkers van het Russische ministerie van Industrie mogen vanaf deze week voor hun werk geen gebruik meer maken van iPhones. Het Russische vermoeden is namelijk dat de Amerikaanse geheime dienst de Apple-apparatuur zou gebruiken voor spionage. Ja, hier is het laatste woord natuurlijk nog lang niet over gezegd. De nacht van BNN VARA. Ik ben de zoon van een dominee, was lang erg gelovig, maar heb het geloof inmiddels verlaten. En ben dus ook, zoals eerder gezegd, biseksueel. Je kan dus zeggen dat ik een grote verandering heb doorgemaakt in mijn levensovertuiging. Mijn vader is inmiddels 84 en zou nu niet meer zo fel zijn in zijn geloof als hij vroeger was. Ook hij heeft dus zijn levensovertuiging aangepast. Ik sprak hem hier vorig jaar over in de nacht van Caro en CRV. Pap, goedemorgen. Goedemorgen, Wakker. Goedemorgen. Ja, jij hebt tegen films en artiesten geprotesteerd. Welke bijvoorbeeld? Nou, ik heb met name geprotesteerd tegen het optreden van Robert Long in de jaren 80. Die had namelijk een theaterrondgang van, hoe heet het ook alweer... Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En hij had enorme felle teksten tegen de kerk, tegen de paus, ja, met Jezus Christus. En niet te vergeten zijn lied Jezus Red, waarin hij eigenlijk meer dan een persiflage neerzette, maar eigenlijk de verontwaardiging en de boosheid tegen alles wat christelijk was onder woorden bracht. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. En daar protesteerden wij tegen in die zin. Het waren geen demonstraties, ik was geen demonstrant, maar het was meer een uiting van diepe verontwaardiging over datgene wat de kerk werd aangedaan. En we deelden flyers uit aan de mensen om de gelegenheid te geven mensen in gesprek te komen. En dat mondde later uit in een opvangcentrum aan de Groest in Hilversum, waar Hilvershof nu is, waar we mensen opvingen, waar we met mensen in gesprek kwamen. En ja, waar hele boeiende dingen zijn gebeurd, waardoor je met elkaar in gesprek kwam over datgene wat mensen kon bezighouden. Het was natuurlijk de tijd van de culturele revolutie, moet je niet vergeten. Het was de tijd van de hippies, het was de tijd van de Beatles, het was de tijd van met z'n allen in het Vondelpark enzovoort. Ja. Ja, en ik weet dat je ook tegen films als Grease hebt gedemonstreerd. Wat was er eigenlijk mis met zulke films? Ja, dat was niet zo, dat kan ik niet zo gedetailleerd meer zeggen, maar het was eigenlijk alles wat met de wereld te maken had en waarvan we dachten dat het de kerk zou schaden. Het, als ik erop terugkijk, dan denk ik, jongen, Wout, wat heb je toch... Maar het was ook een beetje de geest van de tijd. Los van alleen de kerk. Ik het voorbeeld van Robert Long, dat was veel sprekender. Dat was echt meer gedetailleerd, zeg maar. Hè? Ja. Waarom hadden jullie dan die behoefte om die standpunten zo over te brengen bij andere mensen? Want ik denk ook wel, ja, wat maakt, ja, als iemand anders graag naar metal luistert, ik zeg maar wat, laat hem lekker, toch? Ja, nou ja, dat is de manier van denken zoals dat nu is. Alleen in die tijd waren natuurlijk de sociale structuren, die waren nogal helder en nogal duidelijk. Daar bewoog je binnen. En de diepste motivatie, voor zover ik het wat mezelf betreft herinner, was diepe verontwaardiging. Dat er zo over de kerk en over het geloof werd gesproken. Hoe denk je daar nu over? Ja, ik kan natuurlijk nog wel op dezelfde manier geraakt worden door wat de wereld over de kerk en over met name de persoon van Jezus Christus vertelt. Maar ik kijk daar nu toch anders tegenaan, meer in de zin van, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, iedereen heeft zijn eigen opvatting, iedereen heeft zijn eigen mening. En als ik met iemand, zoals wij dat samen ook wel eens doen, met elkaar in gesprek komen, dan is het geheim dat je elkaar de ruimte laat om al argumenterend, niet discussiërend, maar argumenterend met elkaar tot een gedachtenvorming te komen. Dat vind ik enorm belangrijk. Dat is steeds belangrijker geworden, ook in mijn predicaties in de kerk. Is het dan niet vervelend voor jou dat ik de kerk heb verlaten? Ja, dat is... Nou, vervelend is niet het goede woord. Het is iets wat je raakt. Als christelijke ouders voed je je kinderen op, en daar gaan de kinderen ook heel lang in mee. Maar op een gegeven moment kiezen ze hun eigen weg, de een eerder dan de ander. En daar horen ook de sociale en culturele en ook religieuze opvattingen bij. Ja. Kijk, het is niet iets... Vroeger was het zo dat je moest op dat pad getreden paadje, moest je blijven lopen. Als je daar naast stapte, dan kreeg je dat te horen. En dat is niet alleen nu in deze tijd anders, maar ik vind het ook fundamenteel als het gaat om het christelijk geloof fout. Mm-hmm. Want Jezus liet ook de mensen gewoon allemaal in hun waarde. Jullie hadden het vanmorgen in het voorprogramma met dominee Sjoerd over vrouwen bijvoorbeeld. Ja, Jezus liet ruimte. Hij liet ze zichzelf zijn. Denk aan het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Die vrouw die daarvan staat wel geschreven, waarin ze zich allemaal bewoog. Maar Jezus zegt tegen haar, zondag niet meer, ga er maar heen en ik vergeef je. Ja, dat is een heel ander vaatje waaruit getapt werd. En hoe heb je dat zelf de afgelopen jaren gedaan? Ben je altijd simpelweg meegegaan met de kerk? Of is het echt uit jezelf gekomen dat je overtuigingen anders werden? Ja, dat is een langzaam proces geweest. En ik vond het fijn dat ik vanmorgen even dat die uiteenzetting van Sjoerd hoorde. Wat mij trof was de zin dat Jezus alles gaf. Dat hij, de Bijbel gebruikt het woord dat hij zich vernederde. Een andere vertaling zegt dat hij zich ontledigde. Dat hij de gestalte van de mens aannam, de mensen gelijk werd. En zo op die manier een brug sloeg tussen de wereld die deels, niet helemaal, van God was losgeraakt en de Vader in de hemel. Daar zorgde hij voor. En daar had hij zijn leven voor over. Daar gaf hij zichzelf ook voor. En hoewel ik dat allemaal wel verstandelijk wist vanaf het moment dat ik ook met de kerk in aanraking kwam. Ja ik ben niet specifiek kerkelijk opgevoed. Ik ging eigenlijk met een vriendenkring mee in de flow naar de kerk, om het zo te zeggen. Ja. En dat deed me wel wat, maar... Ja, het raakte mij toch niet in die diepe zin dat ik, nou mag ik het een beetje merkwaardig zeggen, dat ik wat kreeg met Jezus op die manier. Hè? Dat hij wat, dat zijn persoon en zijn woorden wat voor mij gingen betekenen. Dat heeft zich langzaam ontwikkeld. En wat dominee Sjoerd zei, dat Jezus zichzelf opofferde, dat hij alles gaf, dat hij zichzelf ontledigd heeft en vernederd is geraakt. Dat heeft mijn leven langs de ontgaande weg in een hele andere richting gebogen. Ik werd van methodisch kerkganger, wat op zichzelf helemaal niet verkeerd was. Ik zeg er geen verkeerde dingen over, dat hoorde er ook bij. Maar werd ik toch eigenlijk iemand die ging beleven wat het betekende om de liefde van God die zich in Jezus openbaarde, om die ook een deel van mijn leven te zien worden. Zijn er dan ook dingen waar je spijt van hebt? in hoe jij de Bijbel hebt geïnterpreteerd? Nou, ik ben altijd zeer zorgvuldig geweest in bestuderen, laat ik zeggen, in aaneenschakeling van studies over de Bijbel. Ik moet wel zeggen dat er zijn natuurlijk vragen overgebleven. Maar spijt van de manier waarop ik tegen de Bijbel aankeek. Kijk, wat ik net vertelde over Robert Long, wat ik vertelde over ook een ontmoeting bij dat huis op de Groest, waar nu heel veel stof is. Daar hadden wij een opvanghuis en daar ontmoeten we alle mogelijke mensen van alle mogelijke kleur en achtergrond. En ja, dan kom je ook mensen tegen die een levensopenbaring hadden waarvan je misschien zou hebben kunnen denken, nou, maar dat heb ik dan misschien toen wel eens gedacht. En daar heb ik wel spijt van. Want dan heb je even zoveel kansen gemist om met mensen echt in gesprek te komen. Snap je? Ja. En hoe zit dat tegenwoordig? Want ja, hoe we natuurlijk traditioneel denken, dat is afkomstig uit de Bijbel, wordt hier tegenwoordig een beetje van afgeweken? Nou, ik probeer wel in mijn laten delen, in het delen van de boodschap van de Bijbel met de mensen waar ik nog steeds af en toe in voor mag gaan, probeer ik wel de Bijbel zo zuiver mogelijk te laten spreken zonder mijn eigen opvattingen. Ja, je kunt niet zeggen dat je die eigen opvattingen niet hebt, dat kun je niet zeggen. Maar om standpunten door te drukken, nee, dat is mij vreemd. Ik vind het belangrijk om dat met elkaar te delen en daar respons op te krijgen. Ja. En ook in de interactie. Moet je ervoor kiezen om af en toe de zaken uit de Bijbel te laten vallen? Hoe bedoel je precies? Nou ja, dat je dus toch meer voor je eigen weg gaat en niet voor wat daar staat. Wat ik in het begin een beetje heb gedaan, zeg maar. Ja, die neiging heb je natuurlijk wel. Hè? Als er gedeelten in de Bijbel zijn of teksten zijn die je aanspreken, dan wil je daar wel eens even stil van worden. En dan denk je wel eens na en dan krab je achter je oor. Ik had afgelopen zaterdag, stille zaterdag noemen we dat, hadden we een rondgang, een soort meditatieve rondgang, waar aan de hand van praktische voorbeelden, een spiegel, een bak met water, zaadjes, allerlei voorbeelden waarmee de mensen geconfronteerd worden met zichzelf. En ik heb die wandeling ook gedaan in een uur, anderhalf uur. En dan kom je in momenten jezelf tegen en dan dan zie je jezelf in de spiegel, al dan niet figuurlijk of letterlijk. En dan krijg je vragen mee en dan moet je even stilstaan. Daar kun je niet aan voorbij. En die neiging heb je natuurlijk wel om soms aan die dingen voorbij te gaan. Tot slot, hè, ik identificeer me als biseksueel, zoals je weet. Ik ben een kerkverlater. Ik weet niet wanneer ik tegenover jou uit de kast ben gekomen. Ik denk een jaar of 2-3 geleden. Stel nou even dat ik in de jaren 70 was geboren en ik zou dan zo zijn geweest, hoe jij toen was. Hadden we dan nu dit gesprek gevoerd? Nee, denk ik niet. Nee. En wat is dan toch die omslag dat we dat nu wel hebben? Nou, omdat ik denk dat het... En ik praat even over mijn verantwoordelijkheid als mens, dat ik ook als het gaat om mijn zoon, dat ik tegenover je sta, niet als tegenstander, maar als medestander in het leven. En ik ben natuurlijk zeer overtuigd. En ja, het geloof in de Heer Jezus is mijn passie. Anders zou ik dat niet na mijn 65ste verjaardag nog zoveel jaren gewoon door zijn blijven doen. Ja. Maar dat zijn dingen die je wel raken, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat gesprek wat we nu hebben is vanuit een andere invalshoek. Ja. Kijk, mijn verlangen is om te spreken met mensen zoals Jezus met mensen sprak. Ja, wat mooi. Mooi. Sjoerd, hoe luister jij hiernaar tot slot? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ja. Het ontroert me wel. Ja. Omdat je natuurlijk in de eerste plaats ben je vader van. Hè? En je houdt altijd van je kind. Dat is natuurlijk het krachtige. Pap, ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. En heel veel plezier morgen bij Soldaat van Oranje. Ja, fijn. Bedankt. Top. En succes nog met de uitzending. Yes, goed aan mijn collega daar. I was on my knees again. Begging for my ways to change. But the truth I uncovered, the pressure I'm under, please you, it's gone away. You're a temptress, you're to blame for the guilt I can't displace. Though there's winters and summers and so much has changed, you're the fortress for my shame. I was born in the shadows of preachers and saints. I was raised in the house of God. But the blood on my lips, the dirt on my face, is all the religion I've got. All religion I've got. Save you from the sound. She's a needy harlequin, built by greed and selfish men. Though we see that lover, for all you discover, she is bound to fall again. I was born and saints. I was raised in the house of God. But the blood on my lips, the dirt on my face, it's all religion I've got. Oh, it's all religion I've got. Wilder Woods op NPO Radio 1. Je hoort het prachtige Religion. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor Sinans Atlas. En deze keer journalist, programmamaker en auteur Stijn Fens. Hij neemt je mee naar het Vaticaan. Dat is de plek waar hij als 14-jarig jongetje voor het eerst kwam. En toen besloot, hier ga ik later verslag van doen. En een half uur lang neemt Sinan Chan ons samen met Stijn ons mee naar zijn geliefde Vaticaan. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Hallo lieve luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Iedere week maken we op dit tijdstip een reis naar een bijzonder land. En zoals altijd doen we dat met een interessante gast die ons door het land gaat gidsen. En vandaag is redacteur, columnist voor Trouw, auteur en programmamaker Stijn Fens bij mij aangeschoven. Welkom, Stijn. Dankjewel. Stijn, waar gaan we naartoe? We gaan naar Vaticaanstad. Ja, dat is echt best verrassend. Ja, nou ja, goed, het is niet zo moeilijk, maar, nee. Maar het is wel, daar wil ik altijd wel heen. Ja, daar wil je altijd? Ja. Hoe komt dat? Ja, dat moet je lang teruggaan. Toen ik 12 was, gingen wij op vakantie naar Rome. Er woonde een zus van mijn moeder in Rome. Is getrouwd met een Italiaan. Rome en net is sowieso een fantastische stad. Ja, Rome is het. Kijk, als het Vaticaan. Rome is Rome. Als het Vaticaan in Frankrijk had gelegen of in België had ik hier nooit gezeten. Ja. Dus toen ik 12 was, kwamen we daar. En het was een bijzondere tijd, want er werd een paus gekozen. Paus Johannes Paus II, de Poolse paus. En mijn vader die vond dat wij als Fensen bij dat conclaaf moesten zijn. Nou, konden wij niet achter die kardinalen de Sixtijnse kapel in. Maar elke twee keer per dag gingen wij naar het plein voor dat rookmoment. Hè. Witte rook is een paus. Zwarte rook is geen paus. Nou, familie Fens was, waar ik nu op opmaak, geen protestantse familie. Nee, wij zijn een goed katholieke familie. Dat gaat terug tot ver in de 17e eeuw. En had het groot geluk van die tante in Rome. Dus wij stonden daar met 200.000-300.000 mensen naar die schoorsteen te kijken. Want daar heb je het dan over. En hoe oud was jij? Ik was toen 12. Ja. En dan wacht je natuurlijk op die beroemde Latijnse woorden Habemus Papam. Er is nu in de buurt van de Sint-Pieter is ook een pizzeria die heet Habemus Pizzam. Maar dat is heel wat anders. En het was iets schitterends, omdat eerst krijg je de rookvoorziening in die tijd was nog niet professioneel. Dus je kreeg eerst een pluimpje wit. Dan denkt iedereen een paus. En dan een pluimpje zwart. En dan gaat iedereen, 200.000-300.000 mensen, verlieten dat plein. En dan toch weer een pluimpje wit. En weer heen en weer. Dat was een perfecte harmonica. Dat was zo'n accordeonbeweging. Accordeonbeweging. Nou, op maandag 16 oktober in de avond, de maan stond aan de hemel, was er witte rook. En toen verscheen dus Karel Wojtyła, die zich Johannes Paulus II zou noemen, op dat balkon. En op die avond is bij mij de bliksem ingeslagen. Vanaf dat moment wil ik naar Rome en wil ik achter die muren van het Vaticaan kijken. En ik weet nog heel goed dat toen hij terugliep naar ons hotel, gaf ik mijn vader een hand en ik zei: papa, later als ik groot ben, wil ik een conclave slaan. Voor de krant, hij schreef voor de Volkskrant. Je vader was ook journalist. Die schreef literaire kritieken in de Volkskrant. En of voor het NOS Journaal. Want Peter Brussen, een vriend van hem, correspondent in Engeland, was correspondent voor het NOS Journaal in Londen. Nou ja, dus en sindsdien heeft alles daarvan alles in het teken gestaan van het vervullen van die ambitie. Ik ben plakboeken gaan bijhouden. Ik ben Italiaans gaan studeren. En, heb je er ook gewoond? Nou ja, dat niet. Dat ging de hele tijd mis op een of andere reden. Kun je in een Vaticaanstad wonen? Dat kun je wonen, maar de kans dat mij dat lukt is klein. Er wonen voornamelijk priesters, religieuzen, bisschoppen, kardinalen en op dit moment twee pausen. Uit mijn hoofd wonen er zo'n 500 mensen. Okay. Maar dat zijn mensen die er allemaal werken ook. Dat zijn, wat ik zei, religieus, en er wonen nu twee pausen. En een van de weinige leken die er woont, dat is bijvoorbeeld het hoofd van de Vaticaanse tuinen. Twee derde van Vaticaanstad is groen. Het is een soort oase in Rome. Ik ken het eigenlijk niet, Stijn. Wat ik ken is natuurlijk het Sint-Pietersplein. Maar dan ben je al in Vaticaanstad. Ja, dat is Vaticaanstad. Ja. En ik ben natuurlijk wel ook binnen geweest, Sixtijnse kapel. Maar ik weet er eigenlijk niet zoveel. Nou ja, het is ook natuurlijk niet heel groot, hè? Nee, het is volgens mij iets van 46 voetbalvelden. Ja. Het is een postzegel eigenlijk. Een postzegel in Rome en eigenlijk in Italië. Maar ja, zullen we er gewoon eens binnen wandelen? Ja, ja. Ja, ja. Zodat het, neem nou, eens mee. Nou ja, dan neem je een van de drie grote ingangen die er zijn. Stel, we lopen links van de Sint-Pieter binnen. Dan ga je langs de Zwitserse garde. Dat is eigenlijk de grens. Hoewel, die grens loopt niet helemaal netjes. Want stel, je gaat naar de grote audiëntiezaal. Dat is meteen aan je linkerhand. Dan zit bij wijze van spreken de paus nog in het Vaticaanstad. Maar zit het publiek in Italië. Dus die grens loopt niet helemaal netjes. Nou, dan loop je door. Dan kom je al vrij snel bij links een van mijn favoriete plekken. Misschien hebben we het daar nog over, het Duitse kerkhof. Ga je door. Je gaat aan je rechterhand, heb je de Sint-Piet. Kom je bijvoorbeeld bij een benzinepomp. Waar je benzine belastingvrij kan tanken. Belastingvrij. Maar dan moet je wel bij het Vaticaan werken. Er zijn een aantal kloosters. Je komt op een gegeven moment bij het woonverblijf van de vorige paus, Benedictus de 16e. Je komt bij het woonverblijf van de huidige paus. Die woont eigenlijk in een soort hotel. Ja. Casa Santa Marta. Die is niet gaan wonen in het grote apostolisch paleis waar die elke zondag te zien is met zijn zondagse toespraak. Dat wilde toespraak. Hij niet? Nee, en dat heeft hij mezelf ooit uitgelegd. Omdat hij hij is er wel gaan kijken. Ik heb hem ontmoet, Stijn, trouwens. Ik heb hem 5 jaar geleden ontmoet. Oké. Okay. Voor een interview met de Utrechtse Straatnieuws. De straatkrant van Utrecht. Ja, dat was natuurlijk een briljant idee van een collega van mij, Jan-Willem Wits. Die zei, we gaan paus interviewen. Maar als we een interview voor Trouw zouden hebben aangevraagd, dan zouden we bovenop de stapel terecht zijn gekomen. Maar we doen het voor de straatkrant. Want deze paus heeft iets met daklozen, zwervers, vluchtelingen. En als we nou zo uitleggen dat dit interview niet alleen in de Utrechtse straatkrant komt, maar ook in die van Amsterdam, maar in tientallen straatkranten over de hele wereld, dan krijgt die paus misschien zoiets van, hé, dat is een leuk idee. En dat is allemaal gelukt. Ja, wat mooi. En op, volgens mij was het 25 oktober 2015, zaten we met z'n vieren met een fotograaf en een van de straatkrantverkopers bij de paus, in Casa Santa Marta, in zijn woonverblijf. En hoe was dat? Ja, nou ja, ik heb geen oog dicht gedaan. Ja. Want dit was ongeveer het belangrijkste interview uit mijn leven. Want je moet je voorstellen, voor een religiejournalist is een interview met de paus, wat voor een bergklimmer het beklimmen van de Mount Everest. Alleen hebben er veel meer mensen de Mount Everest beklommen dan er journalisten zijn die de pauze hebben geïnterviewd. Nou ja, dus we waren veel te vroeg. We liepen binnen. Was de eerste keer ook dat je een pauze interviewde? Ja, nee, het is dan niet dat ik dat elke keer... Niet bijvoorbeeld Johannes... Paulus, nee, hoe heet Johannes Paulus II heb ik wel aan de hand gegeven. Ja, ja. En dat was vlak voor op Paaszaterdag, ja. Dat weet ik nog heel goed. Hij was toen een beetje in de war, want hij verliet de ruimte en riep toen Merry Christmas. Nou ja, toen moest hij nog terugkomen om te zeggen dat het toch echt Pasen was. Maar die heb ik aan de hand gegeven en die zei, wat ben je jong? Voor zei hij, nou dat was eigenlijk alles. Nee, maar dit was echt de enige pauze die ik en echt hoe ging. Hoe was dat? Beschrijf mij eens. Nou ja, kijk. Want het is toch ergens ook wel een bijzondere man. Nou ja, ergens een bijzonder man. Ik ben blij dat je het zo... Kijk, ik ben geen katholiek. Ik heb wel op katholieke scholen gezeten. Ik heb op het Canisius College gezeten in Nijmegen. Dat is een prachtige katholieke school in Nijmegen. School. Ja. Maar ik vind dit wel een interessante man. Een Latijns-Amerikaan. Ja. Hij wordt ook wel de socialist genoemd ook. Ja. Het is inderdaad een bijzondere man. En ik bedoel, en Stijn, nog één keer om van jou... Hoe hij naar Irak ging daar, dat vond ik prachtig. Ja. Ik bedoel, dat hij dan naar Mosul durft te gaan... om te zien wat die oorlog allemaal heeft veroorzaakt... wat de IS heeft veroorzaakt, met gemeenschappen praat... oprecht geïnteresseerd in die mensen. Ja, dat vind ik wel een bijzondere man, vind ik. Nou ja, kijk, hij schuwt niet... om zijn charisma in de strijd te gooien... om naar plekken te gaan waar eigenlijk niemand heen gaat. Ja. He? Hij is ook bij de Rohingya-moslims geweest. En hij voelt zich eigenlijk een beetje nu op dit moment... de pastor van de wereld. En daar waar moeilijkheden zijn... en hoeft er nog niet eens veel katholieken te wonen... Ja. Daar gaat hij naartoe. En ik zal die beelden in het midden van die puinhoop in Mosul... natuurlijk ook niet vergeten. Maar goed, we gaan even terug naar het interview. Ja, we gaan naar het momentum. Nou ja, ik zat er dus een beetje zenuwachtig. En opeens zag ik kwam de hoffotograaf van de paus binnen. Een man die 365 dagen per jaar niets anders doet... dan de paus interview. Lijkt me een geweldige baan. En die komt binnen en zegt, de paus komt eraan. Nou, dus wij opstaan. En toen kwam hij binnen. Gewoon, eigenlijk niet in het een hele entourage. En hij zei, hij kwam er bij af. Het was nog de tijd dat we handen konden geven. Toen zei hij, ik ben Franciscus. Ik zei, ik ben Stijn. Toen zei hij, wat leuk dat je er bent. Toen zei ik, ja, wat leuk dat u er bent. En toen zei hij, nou, zullen we daar gaan zitten? Ja, ik zei, het is uw huis. Ik vind het allemaal goed. Toen vroeg hij, in welke taal zullen we het doen? En dat was voor mij een verrassing, want we hadden echt maandenlang over van alles onderhandeld. De taal, waar we het over zouden kunnen hebben. Nou ja, en vervolgens heb ik 3 kwartier uitermate genoeglijk met hem zitten praten. Dat ging een beetje over het leven op straat. Dus dat ging over hoe hij vroeger op straat gevoetbald heeft. Dat ze hem op goal hadden gezet omdat hij niet kon voetballen. En wat ik heel aardig vond, ik deed het interview... omdat ik als enige van ons Italiaans spreek. En Mark de straatkantverkoper, die zat eigenlijk aan de andere kant van de pauze. En hij zei de hele tijd, een paar keer dit pauze, kun je het wel volgen? Dat vond ik echt... En het mooie vond ik natuurlijk, want... Ja, ik had ook nog enige journalistieke ambitie bij het interview. Dat de grote vraag was natuurlijk, wanneer komt hij naar Nederland? En toen zei ik, wanneer komt hij naar Nederland? Nou zegt hij, die deur is niet gesloten. Dus als u een verzoek krijgt, zou u het overwegen? Toen zei hij, ja, zeker nu jullie zo'n leuke Argentijnse koningin hebben. En toen sloeg hij echt met zijn hand op zijn knie van, nou maak ik toch een goede grap? Ja, ja, ja. En na 3 kwartier was het over en toen ging hij weer weg, net zo... Stil als je gekomen is. Het enige jammer was wel, dat was een idee van Mark, de straatkantverkoper. We vragen of je een pizza met ons wil gaan eten. En ik had zelfs mijn stamrestaurant op 300 meter afstand al ingezijnd. Maar hij wilde niet met jullie pizza. Nee, wat zegt in de woorden die mannen gek daarbuiten. En toen wees hij dus op de beveiligers omhoog. Ja, dat snap ik. Je zei van, je beschreef hoe je het Vaticaan. En je zei, ja, dan kom ik eigenlijk op mijn favoriete plek, namelijk Duits begraafplaats. Ja. Tel, wat is dat? Nou ja, dat is eigenlijk al een eeuwenoude begraafplaats. Ik geloof zelfs dat het de aarde komt zelfs uit het Heilig Land. Officieel heet het Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi. Dus het is voor Duitsers en Vlamingen, maar daar vallen Nederlanders ook onder. Het aardige is, vaak kom je, dat is nu wel wat anders vanwege corona, vanuit dat hele drukke Sint-Pietersplein loop je er binnen en opeens wordt het rustig. En je komt in een soort lusthof. Ik denk altijd als ik loop op die begraafplaats... nou ja, dood zijn is toch ook weer niet zo erg als je hier begraven wordt. En er liggen dus veel Duitsers. Maar er liggen ook een aantal Nederlanders. Ook bijvoorbeeld Herman Schaapman. Dat is eigenlijk de pionier van de Rooms-Katholieke politiek. Lijkt me een hele eer om daar begraven te liggen. Nou ja, de reden is eigenlijk vrij praktisch. Hij overleed... uit mijn hoofd in 1903 in Rome. En hij, het was gewoon te veel gedoe om dat lichaam terug naar Nederland te brengen. Dus hebben ze hem daar meteen maar begraven. Er ligt een Nederlandse monseigneur, Jan Olaf Smit, die ooit in de Sint-Pieter is beschoten door een Zweedse actrice in de jaren 20. Ja, zij dacht volgens mij dat hij verliefd op haar was. Nou, dat was een groot probleem, want daarmee was de Sint-Pieter ontwijd. En moest hij opnieuw gewijd worden. Dus er liggen een heleboel mensen die een verhaal met zich meedragen. Maar het mooiste vind ik toch dat je bent daar op die Sint-Pieter. En het lijkt me zo'n mooi idee dat als dan toch die dood, hè, ja, het kan niet anders intreedt, dat je dan die laatste adem uitblaast met de gedachte dat je in de schaduw van de Sint-Pieter komt te liggen. Dat zou mij wel dat eens... Dat zou je wel willen, hè? Nee, dat zou mij ook wel met de dood verzoenen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Je had het over beschoten. De paus Johannes II is ook beschoten. Ja, ja. Namelijk door een Turkse grijze wolf, hè? Ja. Dat was het. Mehmet Ali Agca. Ja. Ik kan me voorstellen dat de beveiliging opgekrikt is na dat incident. Ja, maar de beveiliging is pas echt opgekrikt na 9-11. Mm-hmm. Ik heb ooit een televisieserie gemaakt over het Vaticaan. En toen hebben wij een dagje meegelopen met de beveiliging. Hoe lang geleden was dat? Dat was in NPO 2, denk ik. Ja, dat was een jaar of 13 geleden. Ja. En nou ja, dus er staan nu van die poortjes. Hè. Als je naar de Sint-Pieter wil, dan moet je door zo'n poortjes. Ook bij de audiëntie op woensdag moet dat. En het mooiste is, ik ben in een kamer geweest, daar niet ver vandaan. Daar mochten we niet filmen. Daar zaten twee mannen in witte jassen. En voor 20 beeldschermen die echt minuut voor minuut in de gaten hielden, of seconde voor seconde in de gaten hielden wat er op dat plein gebeurde. En ik stond een tijdje geleden met een groep op het Sint-Pietersplein. En ik zie opeens mijn co-reisleider, die zie ik opeens naar links kijken. En die ziet hoe iemand die als priester was gekleed, een groot mes uit zijn tas haalt. En nog geen 30 seconden later stond de politie daar en arresteerde hem. Dus er wordt goed op je gelet. Oké. Okay. Het is natuurlijk de week van Pasen. Ja. Dat is iets wat normaal heel groot gevierd wordt in het Vaticaan, toch? Ja, zeker. Dan is dat. En op Goede Vrijdag bijvoorbeeld is de Grote Kruisweg. Dus de 14 lijdenstaties van Jezus bij het Colosseum. Nou, op zondag is vaak de mis van Pasen, van eerste Paasdag, op het plein. Daarnaast houdt de paus zijn paastoespraak en spreekt de zegen uit voor de wereld en voor de stad Rome. En klonken heel lang die beroemde woorden, bedankt voor de bloemen. Ja, nu is het allemaal anders. Het is veel gebeurd nu vooral in de Sint-Pieter met weinig mensen. Lijkt me wel jammer, hè? Want ik bedoel, die beelden kennen we natuurlijk, hè? Volle Sint-Pietersplein. Ja, ja, en het is ook niet des paus. Deze paus moet onder de mensen zijn. Hij houdt zich ook zelden aan de coronaregels. Hij is inmiddels 2 keer ingeënt, dus dat kan. Ja. Maar nee, het is allemaal anders. Tegelijkertijd doet hij alles nu digitaal, virtueel. Ja. Heeft hij dat wel zo, dat hij virtueel toch ook een soort pastor van de wereld werd? Ja. Stijn, je had het er net al over de serie die je hebt gemaakt. Ja, ja. Kijk op het Vaticaan heette het, hè? Ja. Over het dagelijks leven. Hoe ziet het dagelijks leven uit dan? Ja, het grappige is, we hebben het over... Hoe vul je in godsnaam een serie? Nou, dat was makkelijk. Nou, wat hebben we gedaan? We zijn met de paus op vakantie geweest. We zijn met hem op reis geweest naar Frankrijk. We hebben een serie gemaakt over de media. Hè? De Vaticaan heeft een krant al heel lang. Heeft televisie en radio. Zo'n Radio Vaticana, La Voce del Papa, de stem van de paus. We hebben een serie over de Sint-Pieter. Hè? Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus we hebben de deur opengemaakt. En hem ook weer dichtgemaakt. En we hebben dan een serie gemaakt over de Vaticaanse tuinen. He, 2/3 van Vaticaanstad is groen. Daar leven diersoorten, met name papegaaien, die in de rest van Rome zijn uitgestorven. Echt? Ja. En Vaticaanstad is niet het hele grondgebied van de paus. Hij heeft van Mussolini ook nog gebieden in Rome gekregen. En buiten Rome, zijn buitenverblijf. En daar heeft de paus allerlei landerijen met koeien. En waar is dat buitenverblijf? Dat is in Castel Gandolfo. Dat is ongeveer 30 kilometer ten oosten van Rome, bij het meer van Albano. Dat is een goddelijke plek. En ik heb daar ook tussen de pauselijke kippen gelopen. En er zijn pauselijke koeien. De koeien zijn Canadees, maar het zaad schijnt Nederlands te zijn. Echt? Ja. En de melk wordt natuurlijk gepasteuriseerd. En er wordt ook yoghurt van gemaakt. En die, hè, allemaal biologisch. En die is weer te koop in de Vaticaanse supermarkt. Ja, ja. Waar je dus, als je een pasje hebt, of een neef hebt die een pasje heeft, waar je boodschappen kan doen. Is misschien een domme vraag, maar ik ga hem toch stellen aan je. jij moet toch Two Popes hebben gezien op Netflix? Ja, zeker, zeker, zeker. Wat vond je daarvan? Ja, geweldig. Ik heb die film bekeken hier in Hilversum, in het filmhuis. In een middagvoorstelling met allemaal oudere dames. En ik zat natuurlijk heel anders. Ik zit vooral te kijken van, klopt het? Ja. Kloppen de locaties? Ja, nee, precies, dat dacht ik ook. Ja, ja. En het was perfect. Perfect. Ja, het is bijvoorbeeld een scène dat ze allebei dat ze pizza eten. En dat doen ze eigenlijk in een soort, in het, wat noemen ze het, huilkamertje. Als je de Sixtijnse kapel hebt, je hebt het laatste orde. Nee, liggen het huilkamer. Het huilkamertje. Ja, ja, kijk. Dus als je, stel je bent er, je komt nog een keer in de Sixtijnse kapel. Ja. Dan heb je het laatste oordeel. Dan links daarvan is een klein deurtje. Daar kun je naar binnen. En dan kom je in de sacristie van de Sixtijnse kapel. Daar heb je, het heet volgens mij Sala del Pianto, het huilkamertje. Daar staat een rode canapé. En daar, als er iemand paus gekozen is, gaat hij daarheen en mag hij even op die canapé zitten om te bedenken, wat is me hemelsnaam overkomen? Daar hangen dan ook de drie witte pauselijke soutanes in de mate small, medium en large van de pauselijke kleermaker. Nou, dat kamertje komt ook voor in de Two Popes en het was perfect. Ja, ja. En het, kijk, de dialogen klopten niet en die twee hebben er natuurlijk nooit gezeten. Maar het was wel waar. Ja. Het was wel goed getroffen. Het Vaticaan ligt midden in Rome. Het lijkt me ook lastig om te zeggen, wat kenmerkt een inwoner dan? Want het is toch echt gewoon een Italiaan? Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is in veel gevallen een Italiaan. In veel gevallen is het een Zwitserse garde weer niet, hè? Zwitserse garde niet. Die zijn sinds 1506 in Rome, toen ze door de paus naar Rome zijn gegaan, omdat ze betrouwbare huurlingen waren en niet duur. Ook niet onbelangrijk. Ja. Die wonen ook in Vaticaanstad. Als je officier wordt in de Zwitserse garde, mag je ook je vrouw, maar je mag je trouwen en kun je met je vrouw wonen in Vaticaanstad. Zij zorgen nog voor iets van een geboortecijfer in Vaticaanstad. En voor deze gemiddelde inwoner is denk ik een priester die 's ochtends vroeg om 8:30, 9:30 komt hij aanlopen, een beetje een grijze muis, en verdwijnt in het Vaticaan om er aan het eind van de dag weer uit te komen. Dat is de gemiddelde inwoner. Normaal in een land, als je naar een land kijkt, dan heeft het land grondstoffen of verdient het geld aan toerisme. Maar waar verdient het Vaticaan geld aan? Het Vaticaan verdient vooral geld met de Vaticaanse musea. Ja. Dat kost, ik weet niet hoeveel tegenwoordig, ik geloof iets van 18 euro. Nou ja, 6, 7 miljoen mensen per jaar. Reken maar uit. Een tijdje geleden werd bekend dat het Vaticaan flink veel inkomsten is misgelopen. Het schrijft rode cijfer. De paus heeft zelfs de kardinaal op hun toelagen gekort. Oh. Omdat de melkkoe, de Vaticaans Museum, al een tijdje of dicht is, of maar zeer gedeeltelijk open. Je had het over Duits kerkhof, hè, wat heel mooi is. Maar het graf van Petrus is toch ook mooi? Ja, en dat is eigenlijk voor iedereen mogelijk. Als je dat wil, je moet het lang van tevoren aanvragen. Dan kan je met een groep van maximaal 13 mensen, ga je onder de Sint-Pieter. Hè. De Sint-Pieter is gebouwd. Je moet dat van tevoren aanvragen. Je moet dat van tevoren aanvragen. En lang van tevoren? Lang van tevoren. Die Sint-Pieter is eigenlijk gebouwd op de plek waarvan katholieken geloven dat daar Petrus ooit begraven is. Nou, dan ga je dus. De eerste paus. De eerste paus, ja. Zoals het wel genoemd werd. Nou, je kunt je daarvoor aanmelden. Dan ga je onder de grond en dan kom je in dat originele grafveld terecht waar in de jaren 40 van de vorige eeuw dat graf van Petrus is aangetroffen. Ja, ik deed dat ooit met een vriend van mij, met een Italiaanse gids, waar ook met de 13e het Engels van de eerste christenen. Dat is when Pete, die came to Rome, he was a crucified in the circus. Dat anderhalf uur lang. En uiteindelijk kom je in een grafkamer uit. He, en waar je dan mag je dan één voor in een nis in. En er liggen 6 bordjes. En die zijn dan van Petrus. Maar het idee dat je daar loopt, eigenlijk in de open lucht, dat is fascinerend. Ik zag in de film van Dan Brown ook dat hij in het bibliotheek van het Vaticaan zat. Ja. Is dat het echte bibliotheek? Of? Nou, zoals ze hebben alles moeten nabouwen. Ja. Want, ben jij er geweest? Ik ben er geweest, ja. En ook, kijk, iedereen die gewoon promotieonderzoek doet of ander onderzoek, die kan gewoon een pasje krijgen voor de Vaticaanse bibliotheek. Ik ben zelf ook in het geheim archief geweest van het Vaticaan. Dat klinkt heel spannend. Dat klinkt heel spannend. Het heet eigenlijk het privéarchief van de pauze. En dat was rond Pius XII natuurlijk de oorlogspaus waarvan je al. Mensen zich altijd afvragen, was hij op de hand van Hitler? Ja. En dat is mooi, dat ik heb toen één van die archieven mogen raadplegen. Vlak voordat de coronacrisis losbarstte. En wat ik heel typerend, dat was in een 16e eeuwse toren. En daar staan dan hypermoderne terminals. En je hebt geen bereik met je telefoon. Okay. Ze denken over alles na. Heb je nooit het idee gehad van ik ga in Rome wonen? Ja, en dat is op een gegeven manier nooit van gekomen. Er kwam eigenlijk steeds wat tussen. Maar ik kom heel veel in Rome. En ik heb ooit uitgerekend dat ik van de 55 jaar die ik nu tel, toch wel 2-3 jaar in Rome moet hebben verbleven. En, in totaal, ja. Ja, en tegelijkertijd is het voor mij ook heel erg het gevoel van ik mag erheen. Dus ja. Het kriebels in mijn buik. Ik ga erheen, ik ben daar even en ik ga weer terug. En als ik in de taxi op weg naar het vliegveld zit, heb ik buikpijn, maar ook alweer het idee van ik mag weer terug. Dus het is eigenlijk mijn relatie met Rome en het Vaticaan is eigenlijk continu afstand scheppen, naderbij komen, weer afstand scheppen en verlangen kweken. Weer verlangen kweken, ja. En het is natuurlijk ook gewoon naar Rome is natuurlijk fantastisch. Hè? Ik bedoel, ik weet nog dat ik er voor het eerst naartoe ging. Ja. En dat ik die nacht niet heb geslapen. Dat ik de hele nacht door de stad ben gaan slenteren. Ja. In de rust van de nacht, maar ook letten op elk detail, steegje, wat er op gevels staan. Dat je dan, op een gegeven moment loop je dus ook langs het Vaticaan. Ja. Alles is betoverend in die stad. Ja, en het is 's nachts is de stad eigenlijk op zijn mooist. Ik loop eigenlijk liefst 's avonds of 's nachts door Rome, omdat de toeristen dan weg zijn. En soms denk je wel eens dat je de beel op de kerken met elkaar hoort fluisteren. Het is magisch. Ja, het is echt magisch. En tegelijkertijd is dat ook wat Rome. Ik ken eigenlijk geen stad waar het geestelijk en het wereldse zo mooi met elkaar in botsing komen en elke dag weer zorgen voor een nieuwe explosie. Ja klopt, dat is heel mooi. Ja. He, dus ik zal nooit vergeten dat Johannes Paulus II was overleden. En er stond een rij van 1,5 kilometer om afscheid van hem te nemen in de Sint-Pieter. Daar was jij toen? Daar was ik toen ook. Ja. En toen ging ik even die rij uit. En 2 straten verder stonden de Romeinse vrouwen de nieuwe voorjaarsmode te passen. Kijk, dat is Rome. Die Romeinen keken ook helemaal niet op van al die toestanden. Die dure kledingmerken natuurlijk. Ja. En dat gebeurt elke dag. En dat gebeurt eigenlijk, komt alles bij elkaar in dat Vaticaan. Omdat daar wonen geestelijke, daar gaat het om evangelische waarden. Ja. Maar er loopt ook mensen rond met een rotdag of ambities die niet worden waargemaakt. Of mensen die worden overgeplaatst zonder dat ze daar zin in hebben. Ja. De kerk heeft het ook moeilijk gehad, hè? Ja. Als we het hebben over de verhalen over misbruik. Ja. Hoe ziet de toekomst van het Vaticaan er nu uit? Het heeft natuurlijk een beetje afgebrokkeld her en der in de wereld. Ja. Heeft het weer is het weer wat schijnt de zon weer ook een beetje door deze paus die trouwens ook wel dit ook wil bespreken, heb ik het gevoel. Nee, hij heeft echt wel aarzelend eerst. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij toch een heleboel maatregelen genomen om dit verschrikkelijke probleem waar de kerk nog decennia lang last van zal hebben. Ja. Want er komen om dat aan te pakken. Verhalen, er komen steeds nieuwe verhalen. Ja. En zelfs op mijn oude school, Canisius College. Ja, is het ook gebeurd. En het is natuurlijk verschrikkelijk. En tegelijkertijd is het bijzondere dat er gaat nog altijd een heleboel niet goed in het Vaticaan. Ja. Maar deze paus, in die zin heeft hij lange tijd geleken op onze premier. Het leek van hem af te glijden. He? Dus, Teflon. Ja. Dus een paar weken geleden kwam er een verklaring van het Vaticaan dat homocellen niet de zegen konden krijgen. Die verklaring is met goedkeuring van deze paus uitgegeven en toch krijgt hij niet de schuld. Ja. Ook omdat mensen zien dat hij probeert de dingen te veranderen. Ja. Dat niet snel gaat. Dat gaat niet snel, want het is niet iemand van institutionele verandering, maar iemand die zegt, we moeten de cultuur veranderen. Letterlijk, hij wil dat we ons allemaal bekeren. Maar deze paus heeft ervoor gezorgd dat de zon weer is gaan schijnen in het Vaticaan. Ja. Wanneer ga je weer terug? Ja, zo snel mogelijk. Ik ben er al een hele tijd niet geweest. Ik ben ook niet zo dat ik voor mijn lol in een vliegtuig ga zitten nu op dit moment. Maar ik zeg wel eens, als de temperatuur van de Heilige Vader boven de 37,8 uitstijgt, dan spring ik in het vliegtuig. Dankjewel. We gaan eindigen met een geluid wat je hebt meegenomen. Ja. Daar gaan we even naar luisteren. Niet zomaar. Ja, dit zijn de klokken van de Sint-Pieter. Ja. En als de paus zijn paustoespraak heeft gehouden, de zegen heeft gegeven,

En inderdaad, een toepasselijke vraag voor deze dag. Want de huidige paus Franciscus is inderdaad 10 jaar aan het pauzen. 10 jaar aan het pauzen, ja. Ik vond het een leuke term. Luister heeft het al eventjes snel gehoord. Ik zit hier weer samen met Rosa om de vraag te beantwoorden. Hallo. Merel was namelijk vanochtend aan het werk als presentator bij Radio 1. Dus ja, dan vliegen we Rosa weer in. Ja. Heb jij een link met de paus of de katholieke kerk? Ik heb een nul link met de paus. De katholieke kerk wel. Mijn familie uit mijn Brabantse tak van de familie is katholiek. Dus mijn oma had wel veel met de paus. Nou, dan is deze aflevering gewijd aan je oma. Precies. Terug naar de vraag van Youssef. En ik kan alvast verklappen, we hebben een hele leuke anekdote van cultuurtheoloog Frank Bosman over een hele rare verkiezing van een paus. Maar goed, eerst terug naar die vraag, hoe word je nou een paus? En voor een antwoord op die vraag belde ik met Anton de Wit. Hij is hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad en weet alles over de paus. En belangrijker, hoe je er een wordt. Dus Anton, neem ons maar mee. Hoe begint je reis naar het pausdom? Er zijn eigenlijk maar 2 basisvereisten. En dat is dat je A, een man bent. Helaas voor de vrouwen, maar zo geëmancipeerd is de katholieke kerk nog altijd niet. Dus je moet man zijn. En B, je moet Rooms-katholiek gedoopt zijn. Dus nou ja, ook de niet-katholieken, helaas. Maar goed, daar kan iedereen wat aan doen, want je kunt altijd katholiek worden. Boe. Ja, ik zag je al eventjes boos kijken, Rosa. Ja, voel ik toch weer discriminatie. En dit net na de dag van de vrouw. Ja. Ik denk, nou, ik weet dat de katholieke kerk nog niet heel erg voorop loopt met dit soort dingen, maar dat vind ik toch jammer dat dit nog steeds niet kan. In die lijn, ik moet wel zeggen, ik heb gelezen dat de katholieke kerk op Internationale Vrouwendag wel heeft aangegeven dat er sinds het aantreden van de huidige paus meer vrouwen dan ooit een functie vervullen binnen de katholieke kerk. Kijk, dat gaat de goede kant op dan. Ja, maar goed, paus worden zit er nog steeds niet in. Stel je voldoet wel aan die basisvoorwaarden, hoe gaat het dan verder? Het is eigenlijk altijd zo dat een college van kardinalen. Kardinalen, dat worden wel de prinsen van de kerk genoemd. Dat zijn eigenlijk de hoogste in rang. Dat zijn er zo wereldwijd een paar honderd. Die kiezen een nieuwe paus. En meestal kiezen die een nieuwe paus uit hun midden. Dus het is handig om ook kardinaal te worden. Nou, hoe word je kardinaal? Begin maar met priester worden. Daarvoor kun je naar ieder seminarie toe gaan en kenbaar maken dat je graag een priester wil worden. Komt wel het een en ander bij kijken, zoals je wellicht weet. Je moet dan celibatair leven, mag niet getrouwd zijn enzovoort. Vervolgens moet je carrière maken als bisschop, aartsbisschop. En als je dan geluk hebt, word je door de paus aangewezen als kardinaal. Maar dan ben je dus, heb je dus eigenlijk al wel de nodige jaren kerkelijke carrière achter de rug. Dat klinkt echt als een gigantische reis die je moet ondernemen. Dat is wel zwaarder dan dokter worden uiteindelijk. Ja, zeker. Je bent zeker zwaarder. Een flink aantal jaren onderweg. En je moet ook nog goed kunnen netwerken. Ja, zeker. Want als je dan bij de kardinalen zit, eindelijk, heb je eerst nog de paus moeten overhalen van oké, ja, je wordt kardinaal. En dan moet je nog iedereen charmeren met oh, ik kan het wel. Daarover zometeen meer. Want inderdaad, je moet dus eerst kardinaal worden. De kardinalen van nu zijn meestal rond de 60 à 70 jaar. Bovendien hebben zij ook stemrecht tot hun 80ste. Dus eigenlijk dat hele systeem is wel een beetje ingericht op oude mannen. Alledaagse vragen. Wil je dus paus worden, dan moet je gekozen worden. En dat kiezen, dat gebeurt altijd als de huidige paus overlijdt of aftreedt. Dat laatste gebeurt eigenlijk nooit. Toevallig de laatste paus die is vervangen, daarbij is dat wel gebeurd. Maar normaal sterft een paus in het harnas. En als dat gebeurt, dan vindt er een conclaaf plaats waarbij alle kardinalen samenkomen en een overleg gaan. En ze doen dit helemaal afgesloten van de buitenwereld. En na flink wat overleg en stemrondes wordt dan bekendgemaakt wie de nieuwe paus is. Fun fact: conclaaf betekent in het Latijn ook opgesloten met een sleutel. Oh, wauw. Ja. Dat is een fun fact. Bij deze, voor de pubquiz. maar goed, terug naar het conclaaf. Stel nou, jij bent één van die kardinalen en vindt eigenlijk dat jij zelf wel een geschikte paus bent. Hoe ga je dan te werk? Nou, cultuurtheoloog Frank Bosman legt uit hoe dat zit. Dan moet je toch wel een hele hoop collega's overtuigen dat ze op jou moeten stemmen. Bovendien wordt het binnen het conclaaf niet zo chic gevonden als je lobbyt voor jezelf. Dus als je helemaal slim wil doen, dan ga je je beste vriendje vragen om voor jou te lobbyen. Want dan kan je het alsnog worden. Maar je hebt er niet zelf om gevraagd, hè, want dat is niet chic. En als je dan eenmaal paus bent, dan kan je voor dat vriendje wat jou heeft helpen lobbyen, kan je natuurlijk misschien wel iets leuks terug doen. Het is net politiek. En er zit natuurlijk een spiritueel gedeelte aan. Hè, dus katholieken, inclusief ikzelf, wij willen graag geloven dat dit hele proces ook nog iets met God en de Heilige Geest te maken heeft. Zodat de paus die gekozen wordt daar ook een beetje zit omdat God dat een goed idee vindt. Dat wil ik graag vol blijven houden. Maar het is ook gewoon heel hard politiek werken. Ja, hier zit een hele lobby achter. Ik denk wanneer je zo'n grote instantie hebt, dat je er eigenlijk niet aan ontkomt. Nee. Dat er politiek bij komt kijken. Nou, tenslotte komen we terug bij de anekdote die ik in het begin al eventjes noemde. Frank die had een heel leuk verhaal over een verkiezing die wel op een hele bijzondere manier verliep. In de 13e eeuw was er een concilie waar de kardinalen zo ontzettend lang erover deden om een nieuwe opvolger te kiezen, dat ze het volk eromheen het dak van de vergaderzaal afgebroken hebben en ze elke dag een beetje minder te eten gaven. En toen was het binnen 3 dagen bekeken. Dus, Youssef, vandaag zocht er voor je uit hoe je paus wordt. En mocht je dat willen worden, dan heb je een hele, hele, hele lange weg te gaan. Ten eerste moet je, sorry dames, toch echt een man zijn en katholiek gedoopt zijn. En daarna ga je aan de slag als priester. Dan moet je promoveren tot bisschop, aartsbisschop. En met wat geluk word je dan door de paus aangewezen als kardinaal. En dan moet je nog voor elkaar krijgen dat de andere kardinalen op jou stemmen om paus te worden. Kortom, een flinke reis voordat je de leider van de katholieke kerk bent. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan ons mailen op alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Bedankt voor de bloemen uit Nederland. Op NPO Radio 1 met Jesus is Just Alright. En daarmee sluiten we ook deze nacht van Bienen en Varen af. Zometeen is het tijd voor Els Knapen met Vroeg. Hallo Els. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Ja, wij blikken deze week bij Vroeg terug op eerdere dossiers waar we het over hebben gehad. Ja. En deze keer blikken we terug op februari toen het ontzettend onrustig was in Suriname. En dat doen we met John Brewster van het Diaspora Instituut Nederland. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. En dan gaan Els en John al die vragen voor jou proberen te beantwoorden. Heel graag. Heel graag, zegt ze. Dat dus zometeen. Eerst het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur.